vannacht, het begin van maandag 30 oktober... Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Het is zijn 16e zege dit seizoen. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez viel al bij de eerste bocht uit... na een botsing met Charles Leclerc. De Brit Lewis Hamilton werd met zijn Mercedes tweede en Leclerc derde. En met de 16e zege heeft Max een recordaantal overwinningen... in één seizoen in de Formule 1... En met zijn 51ste zege in totaal evenaart hij de Franse coureur Alain Prost. Die had dat record sinds begin jaren 90 op zijn naam staan. Een stille tocht in Eindhoven die bedoeld was om slachtoffers van het conflict tussen Israël en Hamas te herdenken, is niet stilgebleven. Volgens Omroep Brabant liep de tocht uit op een demonstratie tegen Israël en werden er leuzen geroepen. Er liepen zo'n 500 mensen mee. De organisatie had opgeroepen om stil te zijn, maar dat lukte niet. Verder verliep de tocht zonder incidenten. Eerder op de dag was er ook een vredeswandeling in Amsterdam... en kwamen zo'n 6000 mensen naar Den Haag voor een pro-Palestina-demonstratie. De situatie op de internationale luchthaven van de Russische deelrepubliek Dagestan... is weer onder controle, zeggen de autoriteiten. Honderden anti-Joodse demonstranten kwamen naar de luchthaven... toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland... en gingen op zoek naar Israëlische passagiers... De betogers braken door deuren in de terminal en bestormden het vliegtuig. De inzittenden zijn teruggegaan in het vliegtuig en daarna in veiligheid gebracht. De nieuwe trainer van Ajax is John van het Schip, melden meerdere media. Hij gaat tot het eind van dit seizoen aan de slag bij de Amsterdamse club. Het Schip is de opvolger van Maurice Stijn. Hij vertrok vorige week na een dramatische seizoenstart. Ajax verloor van gisteren met 5-2 van PSV en is daardoor nu hekkensluiter in de Eredivisie. En zo laag heeft de club nog nooit gestaan. Het weer, op enkele plekken nog een bui. Verder droog met opklaringen en een graad of 10. Komende dag start eerst aan zee met wat regen. Daarna blijft het tot de avond droog. En dan wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Straks in het tweede uur een portret van Petra Jorissen. Rolstoelmens, schrijver en scherpzinnig observator. En veel muziek deze uitzending. We besteden aandacht aan producer Mark Howard James, oftewel de 45 King. En u hoort over het muzikale leven van Jim Sullivan. Ook aandacht voor het bijzondere schrijverschap van Wessel de Gussinklo, die deze week overleed. Maar eerst naar een artiest die haar eigen verhaal wil vertellen. En bij de stem van Britney Spears. Ja, natuurlijk, het leven van de Amerikaanse popster leek in de jaren 90 geweldig. Ze brak door op haar 16e met Baby One More Time, dit nummer. En scoorde daarna nog meer hits. Crazy, Sometimes, Born to Make You Happy. Ze kreeg een relatie met Justin Timberlake. Maar toen dat uitging, kwam haar leven in een neerwaartse spiraal. Ze was al volop blootgesteld aan seksisme, maar leek zich steeds weer te moeten verantwoorden voor haar leven. Een leven waar ze maar weinig grip op kreeg. En nu is er een boek, een autobiografie. En ik ga dat boek bespreken met Caroline Borgers, die bij me in de studio is. Fijn dat je er bent, Caroline. Ja, goeie avond. Wat denk jij, waarom heeft ze dit boek geschreven? Ik denk dat het voor haar na 13 jaar onder curatorschap van haar vader te hebben gestaan en eigenlijk altijd geleefd te hebben op een manier dat anderen voor haar bepaalden hoe ze dat moest doen, dit het moment was om haar eigen verhaal te gaan vertellen. En ze is ook begonnen 3 maanden nadat dat curatorschap was gecanceld of dat ze daar onderuit was gekomen. Dus ik denk dat, en zo leest het ook echt als een schreeuw om haar eigen verhaal te vertellen, om zelf te vertellen wat haar nou al die tijd heeft bezighouden, in plaats van dat iedereen de hele tijd voor haar invult wat ze denkt en doet. Want er is ook een hoop over haar geschreven en over haar gezegd. Yes. Hè? Hey, wat heb jij met Britney Spears? Ja, die vraag werd me de afgelopen dagen veel gevraagd, omdat ik hier zou zitten. Eigenlijk niet heel veel meer dan dat zij dat ik opgegroeid ben met haar. Zij scheelt 2 jaar, ze is 2 jaar ouder dan ik. Dus ik zat in haar slipstream, keek ik tegen haar op en heb ik die hele carrière gevolgd. En ja, is het bijna als een soort generatiegenoot waar je niet omheen kan. En heb je ook moeite gehad met haar leuk vinden? Of hield je van haar muziek? Ja, ik geloof wel dat ik van haar muziek hield. En ik vond haar ook heel leuk. Maar ik geloof ook dat ik wel, zeker toen ik tiener was, worstelde met dat idee van hoe zij eruit zag. En dat ik niet zo goed wist hoe ik me daar dan toe moest verhouden, of ik daar ook zo uit moest zien. En de bedoeling was het, jij zo. Ja, precies. Ja. En dat begreep ik ook niet helemaal. En dat was wel, ik denk dat ik ook een periode heb gehad dat ik later in mijn leven dacht, jeetje, wat stom en wat seksistisch. En pas weer veel later opeens ging inzien dat dat ook een mal was waar zij in geduwd was en waar ze misschien helemaal niet op zat te wachten. Nee, dat blijkt ook wel. Hè? Daar gaan we het straks over hebben. Ben je vast naar een concert geweest eigenlijk? Nog nooit. Nee, en ik ben na het lezen van dit boek eigenlijk ook blij dat ik daar niet ben geweest. Ja, omdat ik begrijp dat zeker in die laatste 10 jaar, 13 jaar dat ze heeft opgetreden, terwijl ze onder dat curatorschap zat, eigenlijk zo ongelukkig was. En als ik er wel was geweest, denk ik dat ik nu een beetje een naar gevoel had gehad dat ik haar zo had gezien terwijl ze zich eigenlijk zo slecht voelde. Ja, ja. En nou, geld in het laadje van haar vader, Jamie. Ja, want daar kwam het op neer, ja. En denk je dat het er nog van gaat komen misschien? Ik denk het niet. Nee, mijn gevoel zegt van niet. Dat zij niet meer. Nee, dat is ook een beetje hoe dat boek eindigt, zegt ze eigenlijk dat ze daar ook wel heeft gaan twijfeld. En ik denk ook dat het misschien niet goed is voor haar om dat weer te doen. Dat is zo'n, daarmee opent ze zo'n oude wond. Dat zijn zulke herinneringen aan een tijd waar ze niet gelukkig was. Ik denk dat het heel fijn is als ze nu als 40-plusser gewoon gaat leven. Hopelijk die kinderen weer gaat zien. En dat optreden misschien laat. Ze komt altijd een beetje over, in ieder geval op mij, maar misschien zeg ik iets stoms, als een wat naïeve vrouw. Een vrouw die zich verbaast, steeds weer verbaasd is over wat er in haar leven gebeurt. Bevestigt zij dat beeld in het boek? Nou, ze zegt op een gegeven moment zelf ook, ik ben niet naïef, ik ben lief. En dat is ook, dat vind ik alleen al dat zelfinzicht vind ik behoorlijk veelzeggend voor haar. Ik denk ook dat ze vooral heel erg lief is en heel erg het beste in mensen ziet. En zeker als je kijkt naar de geschiedenis van haar en de mannen in haar leven, zou je dat inderdaad naïef kunnen noemen. Maar je zou ook kunnen denken dat ze vooral heel hoopvol was en het beste. Ook hoopte dat mensen het beste voor haar wilden. En jammer genoeg, als in dit geval een vrouw zoveel macht krijgt en zoveel geld verdient, dan willen mensen niet meer het beste voor je. Nee. Wat trof jou over haar in de memoires? Ik denk wat me het meest trof is toch wel het feit dat ze de helft van dat boek wordt besteed aan dat curatorschap. En hoeveel je daar ook over leest, dat blijft nooit verbazen hoe ontzettend beangstigend en beklemmend die periode is geweest. En dat een volwassen vrouw geen enkele zeggenschap heeft, zowel niet over haar privéleven als over haar miljoenen, hè, hebben we het over financiën, is en blijft een unicum in de wereldgeschiedenis. Hoe kan zoiets gebeuren, hè? Vraag je ook af. Ja, ja, doodeng. Ja. We gaan er straks verder over praten. Ja. Eerst naar het levensverhaal van een bijzondere schrijver. Is de greep op zichzelf en de werkelijkheid houden en krijgen en hebben. En op een of andere manier essentie pakken. En als je eenmaal de essentie hebt, kun je zeggen, nou ga ik weer me uitbreiden. Hè, nu ga ik weer. Enzovoort. De essentie pakken van wat het bestaan is. Wat dood te vinden is natuurlijk, maar dertigers hebben nog de illusie. En ja, je hebt af en toe altijd de illusie. Hè? Dat je denkt, ja, nou ben ik er heel dichtbij. Ja? Ja, ja, ja, heb jij die nog steeds? Al af en toe als ik schrijf, dan denk ik, nou, ik zit heel dicht bij iets. Dit is het bijna. Ik weet niet wat, maar het is het bijna. Hoor hier de prachtige stem van Wessel de Gussinklo in de VPRO Boeken over de noodzaak van het schrijven en wat hem dat oplevert. De Gussinkloos oeuvre is overladen met prijzen en hij kreeg vaak goede recensies. Een grote Nederlandse schrijver die in vloeiende, bedwelmende stijl een groter publiek verdient, maar uiteindelijk niet vindt, zegt onze gast van vanavond. Het alter ego, Ewout van de schrijver, is op zoek naar de kracht van de liefde en hij verzet zich tegen de bestaande cultuur van mannelijkheid, onder andere. Een discussie die actueler is dan ooit. De Gussinkloos overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Ik heb contact met Sebastiaan Kort, kenner van het werk van Wessel de Gussinkloos. Meneer Kort, goedenavond. Goedenavond, hoi. De noodzaak van het schrijven. Het klinkt bijna als een overlevingsstrategie. Waarom was dit zo belangrijk voor de Gussinkloos? Kijk, hij schreef natuurlijk heel autobiografisch. Dus je hebt genoeg geschriften van zijn hand waaruit je dat zou kunnen afleiden. Laatste boek van hem heette De Expeditie. En daar staat een heel groot stuk in over dat schrijven. Hij is gestrand in een studie psychologie. Heeft hij ook gedocumenteerd in zijn romans. En hij kwam tijdens die studie volgens mij tot de ontdekking dat alleen de literatuur voor hem een sleutel zou kunnen zijn tot wat hij te vertellen had. En als we naar al het werk van de Gussinkloos kijken, zou u kunnen zeggen dat u fan bent van zijn werk? Ja, absoluut. Ja, ik vind het. Ik hoop nog steeds dat er steeds weer nieuwe lezers bij zullen komen. Ik denk dat hij een unieke schrijver is. Zo'n schrijver die je, als je daar een boek van oppakt en je slaat het open, dat je meteen weet dat je met hem te maken hebt. Er spreekt een ontzettende helderheid uit zijn taal, een hele grote ambitie om alles bloot te leggen. Het is heel particulier, dus het gaat echt over de belevingswereld van één iemand van binnenuit beschreven. Dus ik ben echt een fan van hem. Ja. En is hij met iemand te vergelijken? In Nederland denk ik niet, maar ik heb hem in mijn necrologie heb ik hem ook wel de Nederlandse Dostojevski genoemd. Ik denk dat hij daar het dichtst bij in de buurt komt, al is hij ook door heel veel andere schrijvers gevormd. Maar het viel me op een gegeven moment op bij een roman, De Weergekeerde Bloem, dat er daar zitten passages in die heel erg goed vergelijkbaar zijn met zeg maar, de pijnlijke vernederingsscènes uit aantekeningen uit het ondergrondse van Dostojevski. En ik moet zeggen, hij is daar ook al wel iets vaker mee vergeleken. Hij heeft die invloed ook nooit verwezen of zo. Ik denk dat een goede vergelijking is. Ook de heftigheid van de ziel die eruit spreekt. En hij zag zichzelf als een cultureel jihadist. Als iemand die de gevestigde cultuur wilde aanvallen in plaats van bevestigen. Dat schreef u in uw necrologie ook. Hoe uitte zich dat bij de Gussinkloos? Toen ik hem daarover sprak, dat is denk ik 2 jaar geleden, toen beschreef hij zichzelf als inderdaad een cultureel jihadist. En dat ging een beetje over zijn beginjaren. Ik denk dat dat te maken heeft met zijn ambitie om clichés uit de cultuur die in taal vervat zijn in romans, om die omver te kegelen. Als er één ding is wat spreekt uit zijn romans, dan is het een grote afkeer van hoe we in Nederland of in het Westen over bepaalde zaken spreken met elkaar. En hij wilde zijn eigen blik, waar die heilig in geloofde, wilde hij voor het voetlicht brengen. En dat stond vaak haaks op hoe we over de dingen denken. Dus dat geef je ook heel vaak als je het leest een heel ongemakkelijk gevoel. ook over jezelf misschien? Net lieten jullie een fragment van hem horen over de essentie. Dus dat hij soms het idee had dat als hij schreef dat hij iets benaderde wat het was. Hè? Dat hij schreef hoe het zat. En dat is een gevoel wat je toch ondanks alles vaak kunt hebben. Zoals je dat vaker bij andere grote kunstenaars hebt. Zo zit het. Dat kun je heel vaak bij hem denken. Een cultuur is een set afspraken met elkaar en hij schrijft daar doorheen. En de indruk die je daaraan overhoudt is dat dat hij helderheid schept. In chaos misschien. En hoe doet hij dat? Met welke onderwerpen? Wat zijn nou echte te Gussinkloos thema's? als we ons beperken tot zijn bekendste werken, dat is een vierdelige romancyclus. Die gaat helemaal over het opgroeien van een jonge man. Is dat die Ewoudmeester, de belangrijke cyclus? Ja? Ja, ja, en dat eerste deel is dan de jonge 6. En bij het laatste deel is hij begin 20. Ik meen 2023 ongeveer. En het gaat, vooral bij dat laatste deel, gaat het heel expliciet over de vorming van mannelijkheid. En dan heb ik het over de mannelijke cultuur. Die Ewoudmeester is eigenlijk een extreme figuur. Een extreme man die bij gebrek aan een erkenningspunt, hij mist een vader, probeert om her en der erkenning af te dwingen. En hij spiegelt zich daarbij een hele invloedrijke politici van die tijd. Aan Roosevelt bijvoorbeeld, maar ook net zo makkelijk aan Hitler. Omdat hij ervan overtuigd is dat hij een groot persoon wil worden. En ik denk dat het een soort uitvergroting is van hoe sommige mannen proberen om erkenning en respect af te dwingen in de wereld. En valt de schrijver, de mens, te Gussinkloos samen met zijn alter ego, Ewoud? Dat is moeilijk om te zeggen. Er zit wel heel veel overlap tussen. En dat zal hij zelf ook niet ontkennen. Hij zal er niet helemaal mee samenvallen. Maar ik denk wel dat hij iets in zichzelf heeft aangetroffen wat hij de moeite waard vond van het uitvergroten. Mm-hmm. Ja. Overladen met prijzen is die, hè? En heeft ook vaak goede recensies gekregen, maar hij heeft toch niet die grote bekendheid bereikt. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom kent het grote publiek hem niet? Dat is misschien lastig te zeggen. Je kunt er iets breeds over zeggen. Kijk naar de top 100 best verkochte boeken en er staat amper literatuur sowieso tussen. Maar er zijn altijd wel uitzonderingen met een paar grote namen. Dat is moeilijk. Ik denk, misschien heeft het ermee te maken dat hij eigenlijk in twee tijden geschreven heeft. En dat hij de eerste keer heeft hij twee romans geschreven in 86 en in 95. En toen is hij weer helemaal van de kaart verdwenen. En later heeft hij de draad weer opgepakt. En dan moet je zo'n schrijver weer opnieuw introduceren. En het is nooit echt een merk geworden. Maar hij heeft dus wel, toen hij al 70er was, heeft hij denk ik de meeste nominaties en prijzen gewonnen van alle beschikbare schrijvers van nu. En waarom was hij even weg? Waarom schreef hij niet? Hij heeft zijn tweede deel van die Ewoudmeister-cyclus heeft hij in 95 gepubliceerd. En zijn eerste vrouw is kort daarna overleden. En dat was een enorme ramp voor hem. Dus hij heeft hij heeft nog wel wat kleiner werk heeft hij tussendoor geschreven, maar hij heeft eigenlijk tussen 1995 en ik meen 2013 of 2014 hebben we heel weinig van hem vernomen. Dat was een enorme ramp voor hem en hij was niet meer in staat om romans te schrijven. Ja, want ik weet niet wat zijn eerste vrouw voor rol speelde bij het schrijven, maar ik weet wel dat zijn tweede vrouw, ik las ergens dat die zijn hand vasthield tijdens het schrijven. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ze woonden in Zeeland. En hij zat achter een tafel te schrijven met wat kaarsjes. Hij schreef alles met de hand. De andere hand werd vastgehouden door zijn vrouw. Die hield zijn hand vast en hij schreef die romans. Ja. Dat is toch ook een bijzonder beeld wat u nu beschrijft. Ja, maar zo moet het dus blijkbaar. Want hij was wel de beste, zou ik bijna zeggen. Mm. Ja, liefde was misschien ook wel zijn belangrijkste motor. Hè? De Gussinkloos vertelt daar opnieuw in VPRO Boeken over bij Wim Brands. Laten we even luisteren. Ook liefde is dicht bij het geheim zijn. Van het bestaan. Van het wezenlijke. En alle andere dingen zijn een heleboel franje. Dat kan weg. Zoals die man leeft, die zit, dat is allemaal franje. Kan mij het schelen. De bergenrotzooi en aan elkaar genieten vuilniszakken als gordijnen. Kan me niet schelen. Essenties. Ja. Welke rol speelt die liefde, of de zoektocht naar liefde, in zijn werk en zijn leven? Er is een kleinere roman, die heet Zeer helder licht. Die gaat eigenlijk over dit onderwerp ook. Dat was weer zijn comeback roman in 2014. En daarbij zie je een soort, weet je, dat liedje van Armand, Ben ik te min? Dat is eigenlijk een beetje de strekking van die roman. Dat hij als armlastige kunstenaar aanklopt bij een meisje van goede komaf en door die familie verstoten wordt. Daarin staat dat goed beschreven. Maar hij kan ook ja, snoeihard over liefde zijn. Of in ieder geval over de meisjes die hij beschrijft uit die tijd. Dus in die Ewout Meijsterscyclus gaat het dan over meisjes van voor de seksuele revolutie. En dat vindt hij eigenlijk maar een beetje, ja, houten klazen, zeg maar. En u zei het al van, ja, hij probeert iets te doen, die clichés uit de cultuur die wij zelf voortbrengen. Om daar wat helderheid in te brengen en daar wat mee te doen. Hij deed dat ook dus met mannelijkheid. U gaf dat al aan. Ja. Wat wilde hij daarmee? Wat wilde hij daarmee? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat hij daar de grootste bron in zag. Kijk, hij trof dat in zichzelf aan. Dat gegeven van een vader die er niet meer is en die hem geen erkenning kon geven, dat ging ook op voor de Gussinklo zelf. Want zijn vader is in de oorlog doodgeschoten. Die man zat in het verzet. Aha, kijk. Ja. En hij heeft dat als uitgangspunt gebruikt voor een stuurloos wilde wil, een mannenwil of een jongenswil, die probeert aan te klampen bij een wereld van respect. En ik denk dat hij daarmee een heel belangrijk facet heeft aangeboord. En dat hij ook wel voelde na die eerste of tweede roman dat hij dat voort kon zetten, dat hij daarmee verder kon gaan. En het is eigenlijk een heel modern, vooral dat laatste boek, Op weg naar de hart, dat is echt een heel modern boek in deze tijd. Omdat, ja, er wordt natuurlijk heel veel over mannen gezegd en over mannelijkheid gezegd. Maar als je echt wilt weten wat er omgaat in zo'n jonge man, zeg maar, ja, dan zou je die boeken moeten lezen. Dat ene laatste boek van hem. Ja, dat vraag ik me nog af. Want veel mannen en jongens die zullen zich niet thuis voelen misschien bij de bestaande cultuur. Moeten die massaal de boeken van Te Gussinklo gaan lezen? Of dan vooral misschien dat laatste boek? Ja, ik denk wel dat ze daar wel verstandig aan doen. Wat gaan ze dan leren? Wat gaan ze opsteken daarvan? Je hebt een boek van Stendhal, klassiek Frans, gaat het over het rood en het zwart. Als het maar iets oplevert, als het maar succes en erkenning oplevert, dan wel via het leger of dan wel via een priesterorde. Die blinde wil die er in jongens leeft om iets te bereiken, daar krijg je heel erg een sterk beeld van door die romans te lezen. En ja, er zitten geen oplossingen in of zo, maar het laat wel zien hoe wild dat eraan toe kan gaan. Dus je krijgt een beeld voorgehouden waar je misschien waar je iets in herkent en waardoor je daar misschien iets over leert, denk ik. Waardoor je misschien ook jezelf en je eigen omgeving beter leert kennen. Beter leert begrijpen, ik. Ja. Ja, dat denk ik, ja. En in algemene zin, welk boek zou u aanraden voor luisteraars die, en uw presentator ook, die Te Gussinklo nog niet hebben gelezen? Ik zou goede instaproman's, dat is dat Zeer helder licht. Dat vind ik echt een hele mooie roman om mee te beginnen. En als je dat aanstaat, dan zou je ook aan die cyclus kunnen beginnen. Je hoeft niet per se met het eerste deel te beginnen. Het eerste deel heet De Verboden Tuin, dat is al uit 1986. En ik zou ook het tweede deel is echt een dik werk, dus daar zou je misschien een beetje in vast kunnen lopen. Het derde deel, daar kun je gewoon mee beginnen. Het gaat over Ewout Meijster als hij 17 of 18 jaar oud is. Het heet De Hoogstapelaar. En het is en lichter verteerbaar. En het is heel muzikaal, want het gaat ook over de jazzwereld van die tijd waar hij in vertoefde. En het is en heel geestig en heel erg tragisch. Dus dat is echt, vind ik denk ik, zijn beste werk. De Hoogstapelaar, de derde in de Ewout Meijstercyclus. Ik ga hem lezen. Dank u wel, Sebastiaan Kort. Ja hoor, geen dank. Te Gussinklo is 82 jaar geworden. Ladies and gentlemen, Miss Marva Whitney. Unwind Yourself van Marva Whitney. Maar de oplettende luisteraar hoorde hier ook de saxofoon die later de sample werd voor misschien wel de bekendste hip-hop beat aller tijden. Er was één man bij wie het muzikale fragment in ieder geval opviel. Producer Mark Howard James, oftewel The 45 King. Hij gebruikte het als sample voor deze plaat. Zijn eerste hit hoorde u net, de 900 number uit 1987. De door hem vertraagde saxofoon over een funky drum break graveerde zich voorgoed in het collectieve hip-hop geheugen en werd in 1996 dan weer gebruikt voor deze knaller. 1, 2, 3, come on! We got DJ Kool & Duck, get fresh! Rock it to the beat, cause we are the best! We got Jersey Fresh and Biz Markie! Hey. Rock it to the beat and the place to be! We got Biz Markie and DJ 20, so hit me with the horns and make that money! Let me see those hands in the air! Hell on up! Hey, everybody jump! Dat was Let Me Clear My Throat van DJ Cole, dat ook hier in Nederland 9 weken in de top 40 stond. Op de beat gemaakt door producer The 45 King dus. Hij was een pionier in de New Yorkse hip-hop scene in de jaren 80. Opvallend waren zijn jazzy beats, waarmee hij zich onderscheidde. Die waren ook te horen op All Hail the Queen, het debuutalbum van Queen Latifah. Dat verscheen in 1989 en dat klonk zo. My mellow Latifah was kicking flavors. The Ari Bossy said, yo, Latifah, we can do this. So I paused and took a thought, then my brilliance I caught, and I agreed, cause I already knew this. Now you should wanna flex, cause I'm in full effects. Queen Latifah is 5-0 on this set. En op deze track rapt Mark zelf ook een stukje mee. Show all sisters a go look alive. The Queen Latifah, the King of 45, bringing a mixture, a pure flavor. I make beats to our Mark Howard James. Terwijl de 45 King werd in 1961 geboren in de Bronx in New York. De plek waar 50 jaar geleden het ontstaan van hip-hop een muzikale revolutie ontketende. Daar ontwikkelde hij de stijl die hem zo succesvol maakte. Ik had geluk, zei hij daar zelf over. Ik was op de juiste plek op het juiste moment. Zijn artiestennaam refereert naar de 45 toeren per minuut van de singeltjes die hij graag draaide. I had a whole bunch of 45's. In fact, I used to go to people's house and ask them, do you have any old 45's? And that's how I got a lot of 45's. And I said, 45 King. Put King in front of, you know, after 45. It was easy. Laten we eens kijken in de keuken van deze 45 King. YouTube-kanaal Mass Appeal daagde de 45 King uit om mee te doen aan Rhythm Roulette. Oftewel, maak een beat met samples van 3 willekeurige LP's. Luister mee naar de maestro aan het werk. Oh, come on. That's it. Come on. Okay, thank you. I could quit now. I could smoke a joint now. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. There you go. There goes sound. Let's call it Wobbles. Woo, yeah. Some black country. Here goes sound. Okay. Here goes sound. Okay. But I used the record, right? Okay, I used one record, I wobbled the shit out of it. I used the other record, I went, I scratched it. And I used the bottom on the third record, so I used all 3 records. Can an old man go back to smoking the weed? Give him my pipe, man. Ja, zo dus. In 1998 kwam er nog een grote hit. Daarvoor liet de 45 King zich inspireren door een televisiereclame voor een Broadway musical, vertelde hij zelf. Let's see. I was watching television. They had the Broadway, Annie Came Back to Broadway. Commercial went, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. I said, wow, hey, you could put a beat under that and that could work. So anyway, I was in the Salvation Army and they have LPs for a quarter and for, you know, yeah, for a quarter. So I was looking through, this means when you look through records, and I seen Annie. I said, oh, great. Bought it for a quarter and brought it back, and I was looking for the horns. Beep, beep, beep, beep, beep. I couldn't find the horns. And then I found the kids going, it's a hard knock life for us. It's and a hard knock life for us. Maybe that day or maybe a few days later, I put a drum line under it. At that time, I lived in a building where I could turn my music up loud. Played it real loud and went upstairs and heard it through the floor. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. And, you know, I said, wow, this was hard. Never thought I was going to sell it. Ja, u hoorde het. De 45 King gebruikte het liedje It's a Hard Knock Life uit de musical Annie. De plaat kocht hij voor 25 cent bij een winkeltje van het Leger des Heils. De blaasinstrumenten die hij hoorde in de reclame voor Annie kon hij niet vinden, dus gebruikte hij de kinderstemmen van het refrein. Nou, dat klinkt zo. Take the bass line out. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Let it bump, though. Uh-huh. Nooit gedacht dat ik de beat zou verkopen, hoorden we de 45 King net zeggen. Maar de plaat, Hard Knock Life, Ghetto Anthem, betekende een internationale doorbraak voor rapper Jay-Z, die de beat graag wilde gebruiken. Het nummer werd ook hier in Nederland een top 10 hit. Zo'n stukje musical, ja, blijkt natuurlijk ook uitstekend mee te zingen. How many people in this building from the hood? We ain't gonna stop. Give me something for everybody from the hood, Jeff. Ja, dat allemaal dankzij een tv-reclame voor de musical Annie. Hard Knock Life was niet de enige beat waarvoor de 45 King zich liet inspireren tijdens het televisie kijken. Ook zijn beat voor de klassieker Stan van Eminem en Dido vond daar zijn oorsprong. De 45 King zag het nummer Thank You voorbij komen in een filmreclame van Sliding Doors, waar hij de titelsong voor was. En hij ging daarmee aan de slag. Sitting on the bed watching it and then my tea gun caught on one in one. I said, wow, that's kind of hot. And I taped it. I took it downstairs in the basement. I looped it up out of the bass line and drum tracks. De beat belandde bij rapper Eminem. Bij die woorden van Dido die een snaar raakte. Seeing the vision, like, in what Dido was saying, like, her words, like, instantly put me there. Like, your picture on my wall, like, this is about a... Ja, een foto hangt op de muur, zong Dido. Dat gaat over een geobsedeerde fan, dacht Eminem meteen. Op de beat van de 45 King schreef hij een tekst over het personage Stanley of Stan. Die claimt Eminems grootste fan te zijn en zichzelf daarin compleet verliest. Het lied werd niet alleen een hit, ook de naam van het hoofdpersonage bleef hangen. Stan, volgens velen een samenvoeging van de woorden fan en stalker. Wordt nog altijd gebruikt als term voor maniacale, overdreven, geobsedeerde fans. En werd in 2017 zelfs opgenomen in de Oxford English Dictionary. Luistert u mee naar het eindresultaat. It's not so bad. but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must niet helemaal draaien hoor. De Sustain van Eminem en Dido. Met een beat van, ja, Mark Howard James alias de 45 King. Hip-hop producer met grote successen. Hij werd 62 jaar. We gaan het hebben over het leven van Britney Spears. De naam brengt een zekere luchtigheid met zich mee door de vrolijke popnummers die we van haar kennen. Maar het leven van de 41-jarige Princess of Pop is buitengewoon tragisch. In haar rampjaar 2007 verloor ze de voogdij over haar twee zoontjes. Schoor ze haar hoofd kaal en een jaar later kwam ze onder curatele te staan van haar vader. Lange tijd zweeg ze, maar in haar autobiografie The Woman in Me is ze openhartig. En daar praat ik over met Carolien Borgers, die nog steeds bij me is. Carolien, laten we het meteen maar hebben over dat rampjaar van Britney. Wat gebeurde daar allemaal? Dat rampjaar is het jaar waarin eigenlijk heel veel dingen samenkomen. Ze heeft die carrière die eigenlijk heel erg goed gaat, maar in haar privéleven gaat het heel slecht. Ze is in eerste instantie gedumpt door Justin Timberlake. Dat is al een tijdje daarvoor. Maar daar is ze eigenlijk niet helemaal overheen gekomen. Ze komt haar volgende vriend tegen, Kevin Federline. Daar krijgt ze twee kinderen mee. En eigenlijk belandt ze in een postnatale depressie, wat we nu zo zouden noemen. En wat destijds raar genoeg nog niet zo genoemd werd. Maar misschien ook omdat het Britney Spears is, dat het niet meteen gedetecteerd werd, maar gewoon werd gezien als, oh, die gekke bekende Britney Spears is nu raar aan het doen. Mm. En eigenlijk verliep dat zo dusdanig dat zij steeds ging aanvoelen, steeds beter ging aanvoelen, dat er een mogelijkheid was dat die kinderen van haar afgenomen zouden worden. Er werd haar bijvoorbeeld ook verteld door haar advocaat dat Kevin een scheiding zou gaan aanvragen. En haar advocaat adviseerde haar om dat dan eerder aan te vragen. Ten eerste omdat ze dan niet publiekelijk zo af zou gaan, omdat ze het zelf dan in de hand zou hebben. Wat hij haar daar niet bij vertelde is dat ze dan ook alle advocaatkosten en alle rechtszaakkosten moest betalen voor hem. En dat ze natuurlijk in de pers daarna gezien werd als degene die een jong gezin overhoop gooide. Mm. Ze werd aan alle kanten op de verkeerde manier geïnstrueerd, geadviseerd. En in dat rampjaar loopt het eigenlijk zo uit dat ze zo krankzinnig wordt van verdriet en wanhoop dat die twee kinderen bij haar weg worden gehaald. Dat ze. Want zij ziet die kindjes gewoon niet meer. Nee, ze wordt eigenlijk een beetje in de val gelokt. Die kinderen die worden steeds vaker bij Kevin, bij haar ex inmiddels ondergebracht. En op een gegeven moment komen ze die kinderen halen en voelt zij aan, ze gaan ze weghalen bij mij en sluit ze zichzelf op met een van die kinderen in de badkamer, met de jongste. Omdat ze denkt, ik kan het niet meer, ze gaan ze afpakken van me. En eigenlijk is dat de reden dat ze zeggen, ja, je bent nu helemaal doorgedraaid en we gaan je nu onder dat dat curatorschap van die vader zetten. Mm. En zorgen dat je die kinderen niet meer gaat zien. En dat is wel het moment dat ze eigenlijk en alles verliest en tegelijkertijd ook weet, als ik nu niet me ga gedragen, dan zie ik die kinderen nooit meer. Mm. En dan is ze eigenlijk, vanaf dat moment is ze als een soort, ja, in een straitjacket gewoon. Alleen maar staat ze in dienst van de mogelijkheid om die kinderen af en toe nog te zien. Ja. En het, dat moment dat ze haar hoofd kaal scheert. Ja, dat is. Dat is veel gedeeld, veel bekeken ook. Dat was voor heel veel mensen een soort teken van, ja, ze is echt krankzinnig geworden. Maar in het boek zegt ze daar iets anders over, hè? Nou, ze zegt eigenlijk ook dat ze krankzinnig wordt, maar ze wordt krankzinnig van verdriet. Ja. En het is ook een moment waarop ze eigenlijk besluit, een tour die ze aan het doen was, die kan ze niet meer doen of die doet ze niet meer. En het is het eerste moment dat ze vanaf haar vijfde is zij getraind geweest om in het publieke oog iemand te zijn, een versie van zichzelf te zijn die iedereen acceptabel vond, mooi vond, sexy vond, prachtig vond. En dit is het eerste moment dat ze daartegen kan rebelleren. En dat doet ze door eigenlijk iets te doen wat volledig indruist tegen alles wat men altijd van haar verwachtte. Namelijk dat die lokken die altijd zo op dat podium heen en weer gaan. Dat zegt ze ook later, zegt ze in Las Vegas, heb ik allemaal pruiken op. Omdat het enige wat mannen willen zien is dat ik mijn haar van links naar rechts gooi. Omdat het dan, dat is vrouwelijk. En dat scheert ze af als een act van een FU naar de wereld. Ik wil het niet meer, ik doe het niet meer. En dat is, die beelden gaan de wereld over. En inderdaad is dat een manier voor iedereen om te zeggen, ze is door doorgedraaid. Het gaat niet goed. Maar dit leest ook als een daad van verzet. Of in ieder geval een schreeuw. Dit wil ik niet meer. Maar ze maakt ook nog een prachtig album. Ja. Blackout, waar ze zelf, vindt ze zelf al haar allerbeste album. Ze is daar super trots op. Laten we heel eventjes luisteren. I'm a smackin' dreams and power 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? It's bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being. Nou, ze bezingt hier in Piece of Me eigenlijk hoe ze zich op dat moment voelt. Hoe ze door de media alle kanten op wordt geslingerd. Ze is te dik, ze is te dun, ze is te dit, ze is te dat. Er wordt ook openlijk getwijfeld aan of ze aan haar kwaliteiten als moeder bezingt. Hoe keek jij toen, weet jij dat nog, naar hoe dat toen met haar ging? Ja, ik geloof dat ik wel al een beetje de interesse was verloren in Britney Spears. Ik denk dat ik dacht, ja, wat, ik weet niet precies wat er allemaal gebeurt. Het voelde voor mij ook een beetje cliché op een bepaalde manier. Zo die bekendheid en dan altijd die nasmaak die er daarna komt als dat op een gegeven moment de hitte er vanaf is. Mm. Dus ik weet niet zo goed of ik toen heel erg bewust nog bezig was met haar volg. Ik weet alleen dat ik die beelden zag en dat ik haar met een paraplu op een auto in zag slaan. Oh ja, dat ook nog. Ja, en dat volgens mij iedereen dacht, het gaat gewoon helemaal niet goed. Maar inderdaad, ze maakte op dat moment een van haar beste albums. Het album waar ze zelf eigenlijk het meest trots op is. Omdat ze, denk ik, ook voor het eerst kon uiten wat ze al heel lang wilde zeggen. Mm. Maar dat valt dan tegelijkertijd samen met een periode waarin haar vader dus beslist dat ze volledig handelingsonbekwaam is. Ja, dat is echt ongekend. Want ze komt dat rampjaar gewoon niet te boven. Dat wordt alleen maar erger eigenlijk. Ja, eigenlijk is het vlek op vlek op vlek. En het moment dat ze onder dat curatorschap wordt gezet, wordt haar vader degene die bepaalt wat ze eet, wat ze drinkt. Ze mag geen alcohol meer, geen koffie. Hij bepaalt wie ze ziet. Ze heeft geen mobiele telefoon, alleen een prepaid. Ze is volledig onder controle van hem. En allemaal vanuit het idee dat zij namelijk gek is, dat ze geschift is. En het meest, ja, wat ik heel interessant vond aan het boek, is dat het opent met een familiegeschiedenis van de Spears-familie. En haar vader heet Jamie en zijn vader heette June. En June is getrouwd geweest met 3 vrouwen. De eerste daarvan heeft zichzelf, naar men zegt, doodgeschoten op het graf van haar overleden kind. Dat is een vrouw die sprekend op Britney Spears lijkt. De tweede vrouw, Joanne, die is naar een gesticht gestuurd door die opa van Britney Spears, aan de lithium daar gezet en is helemaal eigenlijk gek verklaard. En als je dus die familiegeschiedenis, dit speelt zich dan allemaal af in Kentwood, Louisiana, zo doortrekt naar Britney en de manier waarop haar vader met haar omgaat, dan is het fascinerend en zoveel meer dan een kindsterretje dat opgroeit en bekend wordt. Maar dan zit het dus eigenlijk, zijn het lijnen van familie die al veel verder teruggaan. Waarin vrouwen eigenlijk ongeschikt worden gezien als moeder, als mens, als rationeel wezen. Zijn ze ook aan de lithium geweest, hoor? Ja. Ja, dat is Maar ze zegt op een gegeven moment, ik stop met zingen, ik stop met dansen. Waarom is dat een belangrijk moment? Ja, dat is het moment dat ze in Vegas eigenlijk haar show moet doen. Die heeft ze dan al jaren gedaan. En er wordt haar beloofd, elke keer als jij deze show afmaakt, dan krijg jij een maand, anderhalf maand vakantie met je kinderen. Ze mocht die kinderen dus eigenlijk niet zien, behalve als Jamie, haar vader, dat goedkeurde. Waar ze over beschrijft, dat is als puur om zijn zakken te vullen. Precies. Optredens. Ja, daar verdient hij 6 miljoen mee in een jaar. En zij krijgt $2000 per week. Hij bepaalt alles. Zij wordt de hele tijd, ja, als een soort worteltje wordt het voor haar neus gehouden van, als jij die shows doet in Vegas, dan krijg jij die kinderen te zien. En ze doet al die shows en ze is helemaal uitgeput. En na die shows zegt hij, nee, toch niet. Je moet eerst nog op tour. Mm. En daarna moet je weer Vegas doen. En dat moment dat ze dat weet, moet ze op een podium voor heel veel mensen en camera's erop. En op dat moment besluit ze, nee. Ik ga het niet doen. Ik loop voorbij het podium. Ik ga de auto in en ik rij weg. Ik wil dit niet meer. En dat is het moment dat hij besluit, jij moet naar een gesticht. Jij moet echt opgenomen worden. Gesloten inrichting, 3 maanden en aan de lithium. Er begint op een gegeven moment ook, begint het publiek te begrijpen dat er iets niet klopt. Hè? En dan ontstaat die beweging. Free Britney. Ja. is dit moment bepalend geweest, denk je, daarvoor? Of kan ik je denk dat het wel in het boek? Ja, enigszins. Wat zij er vooral over zegt is dat ze op een gegeven moment heeft ze nog één iemand die ze vertrouwt. En dat is een hairdresser, iemand die haar haar doet. En die laat haar op een gegeven moment zien, kijk, er is een beweging die bezig is met jou. En dan, dat is het eerste moment dat ze denkt, oh, er zijn mensen die doorhebben dat het niet goed met mij gaat. Die voelen dat ook. Die horen dat, die merken dat. En op dat moment krijgt ze, dus dan zit ze in die inrichting, krijgt ze toch een soort energie of een soort power, een wilskracht. Wat overigens heel typisch is voor Britney Spears. Want het is een enorme vechter. En dat vind ik ook mooi in dat boek, zegt ze de hele tijd. Ja, mensen denken dat ik een cheerleader ben, maar ik heb altijd gebasketbald. Ja, geweldig. Ik ben een zweter. Ja. Ik ben iemand die van zweten houdt. Niet dat cheerleaders niet zweten overigens. Maar het beeld van de cheerleader versus de basketballer is wel een typische voor wie zij is. Ja. Het gebeurt allemaal in 2021. We hebben een fragment. Hashtag Free Britney, dat is de beweging die jij beschrijft, leidt uiteindelijk tot de verlossing van het toezicht. En daar wil ik even naartoe met je. In 2021 hebben we een fragment van de verklaring die Britney gaf in een rechtszaak omtrent haar toezicht. Done more than enough. I don't feel like I should even be in a room with anyone to offend me by trying to question my capacity of intelligence, whether I need to be in this stupid conservatorship or not. I've done more than enough. I don't owe these people anything, especially me, the one that has roofed and fed tons of people on tour on the road. It's embarrassing and demoralizing what I've been through, and that's the main reason. I've never said it openly. And mainly I didn't want to say it openly because I honestly didn't think anyone would believe me, because I thought people would make fun of me or laugh at me and say, she's lying, she's got everything, she's Britney Spears. I'm not lying. I just want my life back, and it's been 13 years and it's enough. Ja, dat conservatorship, daar gaat dit over. Dat is dat onder curatelen gesteld zijn. En ja, komt... ja, ik vind het moeilijk om te vertalen. Maar ja, ik las ook, ja. Volgens een curatorschap noemen ze het daar. Ik moet er ook de hele tijd naartoe terug, want het is een moeilijk woord. Maar ja, dit is de ellende waar ze onder zit. En er wordt haar dus niet verteld, zelfs haar moeder vertelt haar niet, die dat wel weet, dat zij allang een advocaat in de arm had kunnen nemen in die 13 jaar om dat aan te vechten. En dat curatorschap wordt dus normaal gesproken gedaan voor mensen die dement worden. Dan ga je eigenlijk zeg je, oké, ik stel iemand aan die alles voor mij bepaalt. En die vader, die Jamie, heeft dus gezegd tegen een rechter, ze is aan het dementeren. En die rechter heeft dat goedgekeurd. Ja, het is echt ook een boek waar je wel woest van wordt. Ja, met terugwerkende kracht. Ja, het is heel. Als je ziet welke machten en krachten er op haar hebben ingespeeld, alleen maar om het feit dat ze miljoenen binnenbracht. Ja. En hoe dat toch in zo'n. Het zal toch ook met dat Deep South in Amerika en die totale armoede, hè, waar zij vandaan komt. Ja. Die ouders die in een trailer wonen en helemaal niet veel hadden. Dat die macht en die rijkdom, dat heeft er toch voor gezorgd dat ze een hele makkelijke prooi werd. Want zij merkt op een gegeven moment, en dan gaan we eventjes terug in haar leven, dat ze zingen en dansen leuk vindt. En dat ze dat ook hartstikke goed kan. Wat doen haar ouders daarmee? Die stimuleren dat. Die betalen zelfs hun belastingen niet om te zorgen dat zij maar de beste klasjes krijgt en naar de beste private schools gaat om dat allemaal uit te bouwen. Ze weten eigenlijk vanaf het begin af aan al, haar vader zegt altijd, dit wordt mijn ster. Het was natuurlijk ook hij wilde ook zijn rendement halen. Hij zag daar ook gewoon een mogelijkheid om geld te verdienen. Want zij was gewoon een heel harde werker, heel getalenteerd, met een controle over haar lijf wat niet veel dansers hebben en ook niet hebben gehad. En ik denk dat zij gewoon dachten, dit is onze money cow. En die vader heeft niet alleen een problematische familiegeschiedenis, die had zelf ook problemen. Een waar bestond dat uit? Zware alcoholist. Ja, hij dronk heel erg veel. En dat is een. Dat beschrijft ze ook allemaal in geur en kleur, ja, hoe dat ging. Ja, dat ze thuis. Hij had er een handje van om heel dronken thuis te komen en dan de hele tijd te benoemen dat hij niet dronken was. Maar hij was zo dronken dat het heel duidelijk was dat hij het wel was. En haar moeder was dan alleen maar tegen haar man aan het schreeuwen. Dus tegen de vader van Britney Spears aan het schreeuwen. En dat is hoe ze haar jeugd herinnert. Veilige plek. Ja, heel onveilig. Nee. Heel onprettig. En haar moeder. Wat voor rol speelt die? Die is eigenlijk redelijk passief in dit alles. En dat is heel erg jammer. Zij gaat in eerste instantie weg bij Jamie. Nog voordat Britney geboren wordt. Maar gaat daarna toch terug. En is eigenlijk de hele tijd ongelukkig met hem. Op een gegeven moment, als Britney heel veel geld heeft verdiend, zegt ze, mam, ik koop een huis voor jou. mits je bij hem weggaat. Mm-hmm. Mits je van hem scheidt. En dat heeft het al lang doorzien. Ja. Heeft al lang doorzien. Ze gaat weg, die moeder gaat weg. Maar gaat daarna natuurlijk, komt gewoon weer terug. Dus het zijn, er is niemand waar ze eigenlijk op kan bouwen en die ze kan vertrouwen. Niet en de mannen in de leven. Haar jong drinken ook al, hè? Ja, vanaf de 13e. Daiquiris, rum. Ja, en ja, ze gaat met haar naar de club en cocktails drinken. En ja, dat is. En dat is ook nog zo'n bizar voorval dat ze stiekem gerookt heeft en dat ze in de auto zit en dat met een peuter achterin en dat haar moeder haar laat rijden en dat de moeder dan opeens zegt: ik wil aan je handen ruiken, want volgens mij heb je gerookt. Ja. En dan? En dan draait ze dat stuur om. Britney, of die ze raakt de macht over het stuur kwijt en ze krijgen bijna een ongeluk. En daardoor heeft haar moeder nooit meer doorgevraagd over die dat hand roken, ja. En over die sigaretten. Maar dat is ook zo'n mooi detail, want ze vertelt dan dat haar moeder een bepaald soort sigaret rookt. En dan zegt ze heel trots, dat rook ik nu ook, die sigaretten rook ik nu ook. Ieder ander zou helemaal niet openlijk gaan vertellen dat je rookt, maar Britney heeft inmiddels lak aan alles en het kan er gestolen worden dat mensen van haar denken. Hoe komt ze? Want dan op een gegeven moment komt zij bij de Mickey Mouse Club, hè, waar ook Justin Timberlake zit. Hoe is ze daar terecht gekomen? Christina Aguilera en om maar even wat namen te noemen. Carrie Russell, ja, ze zitten er allemaal. Ze heeft auditie gedaan. Ze doet auditie. Dan eerst is ze nog te jong. Dan wordt ze naar New York gestuurd, maar uiteindelijk is ze oud genoeg en getalenteerd genoeg en komt ze daar gewoon terecht bij een van, ja, volgens mij verslaat ze, weet ik veel, 200.000 andere kinderen. Ja, het is gewoon duidelijk dat ze super getalenteerd is. Super getalenteerd. En hoe komt ze dan aan die eerste hit, Baby One More Time? Ja, die schrijft ze. Ze wordt in contact gebracht met Max Martin, volgens mij, als ik me niet vergis, een producer. En dan op een gegeven moment zit ze in de studio en ze heeft dat nummer, Baby One More Time. Ze is dan dus 16, hè? En ze luistert naar en ze zingt het in en ze denkt, ja, het mist nog iets. En ze luistert op dat moment heel veel naar zwarte artiesten, blueszangeressen. En ze gaat naar huis en ze denkt, mijn stem moet meer karakter krijgen. En ze gaat de hele avond dat nummer zingen tot ze zo hees is. Oh, dat ze de volgende dag in de studio binnenkomt en zegt, oh baby, baby. Met dat karakteristieke geluid. En ze had namelijk door, ik moet van geluid veranderen, wil dit echt goed worden. Dus ze heeft een ontzettend artistiek gevoel ook. Ik weet dat dit nu een beetje overdreven klinkt, maar in dat boek beschrijft ze steeds meer. Ja, en zijn veel meer voorbeelden van artistieke keuzes die zij maakt, die ze intuïtief doet en die heel goed zijn. Hoe wordt ze dan behandeld? Want dan maak je dus je hebt een hit en nou, er komt daarna nog veel meer. Begint dan al die slechte behandeling van haar als persoon? Ja, die seksualisering begint eigenlijk meteen. Ze is dus 17 als dat nummer uitkomt. Dan ben je gewoon minderjarig. Maar het enige waar het eigenlijk over gaat is haar uiterlijk, zijn haar borsten. Of die wel of niet echt zijn, is haar maagdelijkheid. Er wordt haar door haar team ook geadviseerd om altijd erop te hameren dat ze, hè, als een good Catholic girl maagd zal blijven tot het huwelijk. En dat ze dat allemaal heel belangrijk vindt. En in de realiteit is zij een heel seksueel iemand en houdt ze daar heel erg van. En is dat eigenlijk ook iets waar ze zich helemaal anno 2023 niet voor zou hoeven schamen. Maar ja, in die tijd, 1998, blijkbaar nog wel. Maar er wordt heel veel daarop aangestuurd. Ja, en dat is ook volgens mij het moment dat Yvonnie ernaar vraagt, toch? Ik wilde net zeggen, dat bekende Yvonnie-moment. Ja, ja, ja. Ja, over haar borsten. Ook, we moeten het erover hebben, zegt hij dan. Nou, wat jij zei net, ik gaf aan dat ik haar soms wat naïef vind. Maar zij heeft echt geen idee dat hij dat aan haar gaat vragen. Hè? Want ik heb dat nog eens teruggekeken. Hij vraagt dan aan haar, er is nog maar één vraag die ik kan stellen nu. En dan zie je haar zo denken van, oh leuk, ja, je gaat me nu nog een hele leuke nieuwe vraag stellen. Ja. De allerlaatste, misschien wel een hele belangrijke. En dan begint hij over haar borsten en dan zie je gewoon wat het met haar doet. Ja, ja, dat vind ik wel. Alles wat je terugziet van haar en ook wat je in dit boek leest, het is zo eerlijk. Ze zit ook in dat interview met Diane Sawyer. Als haar gevraagd wordt over Justin en dat het feit dat zij vreemd is gegaan en dat zij de slechte is in die relatie. Je ziet haar gewoon dat gezicht vertrekken en ze moet huilen. Ook later in een interview als haar gevraagd wordt of ze een slechte moeder is. Ze verbergt niks. Mm. Ze is in die zin zo puur. Zullen we dat even laten horen? Dat interview van Sawyer. Want dat is wel echt weer een pijnlijk moment. En daaraan vooraf gaat dus het. De relatie gaat uit tussen haar en Justin Timberlake. En dat daar is aan alles aan vooraf gegaan. Kan je daar wat over vertellen? Zodat ja, wat er aan vooraf is gegaan, wat we nu weten inmiddels, is dat Justin vreemd ging bij de vleet de hele tijd. En Britney gaat één keer vreemd met Wade Ronson, haar choreograaf. En als Justin maakt het uit nadat hij en Britney een abortus hebben gehad van hun kind wat ze zouden krijgen, of de vrucht die bevrucht was. En hij verlaat haar daarna. Het loopt gewoon niet meer. Maar wat heel duidelijk wordt in dat eerste album wat Justin Timberlake maakt, is dat hij haar eigenlijk als de bad woman neerzet die is vreemd gegaan. Diane Sawyer in het interview gaat daarop hameren. En Britney is dus degene die niet zegt, ja, maar hij is al 12 keer vreemd gegaan voordat ik dat heb gedaan. Maar beschermt Justin en wordt eigenlijk neergezabeld door haar. I have to ask a couple of things about Justin. Okay, of course. He has gone on television and pretty much said, you broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? I was upset. I was upset for a while. I think we're both really young, and it was kind of waiting to happen. And I will always love him. He'll always have a special place in my heart. He is such a great person. Ja, en zij gaat maar door en zij gooit hem niet onder de bus, hè, zoals hij dat wel met haar doet. Ja, ze weigert dat te doen. Naar Justin komt Kevin, ook een rampzalige ex. En toen het boek af was, bleek ook dat haar laatste echtgenoot, Sam Asghari, zeg ik zijn naam goed, ja, een scheiding had aangevraagd. Ja. Het is haar niet gegund, volgens mij, om gelukkig te worden. Nee, in ieder geval niet met dit soort mannen als die over één kam geschoren kunnen worden. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar nee, het is, als ze dit boek schrijft, is ze nog met die Sam. En later inderdaad blijkt dat ze gescheiden zijn. Ja, daar weet je natuurlijk niet het fijne van. Mm-mm. Maar ik weet alleen dat ze over iedereen met wie ze is geweest niks dan goeds zegt. Wat heeft deze autobiografie met jou gedaan en jouw beeld van Britney Spears? Ja, vooral eigenlijk denk ik mijn beeld van een periode waarin ik ook opgegroeid ben. Een periode waarin het voor een jonge vrouw eigenlijk niet mogelijk was om het goed te doen. Op geen enkele manier kon je voldoen aan het beeld waar je aan moest voldoen. En ik heb dat niet zelf persoonlijk zo erg meegemaakt. Maar ik denk wel dat de Britney Spears's en ook Christina Aguilera, die later ook zoveel opmerkingen heeft gekregen over de manier waarop ze eruit zag. Het gaat altijd en alleen maar over dat uiterlijk. En dat over. Heb jij niet ervaren? Ja. Niet op deze manier. Als je in die public eye zit en zo'n voorbeeld bent voor de jeugd, hè, zoals Britney Spears dat dan was. Dat zegt Diane Sawyer ook in dat interview. Hè, dat ze zo teleurgesteld is en dat ze wel begrijpt dat voor ouders met kinderen dat het heel teleurstellend is dat Britney toch seks heeft gehad. Oh my god. Zo erg. Ja, dat mag allemaal niet. Denk je dat deze autobiografie iets gaat veranderen voor haar? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat het misschien voor haar persoonlijk, maar dat weet ik niet. Maar ik hoop dat ze blij is dat ze een punt heeft kunnen zetten achter een leven vol speculatie van anderen. Dat hoop ik voor haar. En ik hoop dat ze in een soort heerlijk Instagram-account, op haar Instagram-account nog lang dansjes doet en zich rustig aan gelukkig gaat voelen en haar kinderen gaat zien. Maar ja, dat hoop ik ook. Ja, zeker. Dank je wel, Caroline Borges, voor het lezen van de autobiografie en het delen met ons. Dank voor je komst. En we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk maakte of heeft gemaakt. Dit keer kregen we een ode aan Piet Mooi, buschauffeur, verzamelaar en kenner van het dorp Bergen. Piet verzamelde al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw materiaal over de geschiedenis van Bergen en omgeving. Dat leidde tot een indrukwekkende collectie met duizenden prentbriefkaarten, dia's, foto's, filmpjes, tekeningen, artikelen, verhalen en anekdotes. Mijn naam is Leo Rotier, 71 jaar geleden geboren en opgegroeid in Bergen, Noord-Holland. Piet Mooi, in december op 99-jarige leeftijd overleden, heb ik leren kennen tijdens zijn mooie lezingen over ons dorp. Piet was een bekende buschauffeur in Bergen. Op een bepaald moment was er een klacht bij zijn werkgever binnengekomen dat hij te snel reed en dat mocht niet meer. Piet ging modelrijden, waardoor veel passagiers hun aansluiting met de trein in Alkmaar misten. Al snel mocht Piet weer op zijn eigen manier rijden. Vanaf dat moment legde hij zijn krant op de snelheidsmeter van het dashboard, zodat de passagiers niet konden zien hoe snel hij reed. De herinneringen aan Piet die blijven, zijn sterke karakter en humor, zijn mooie lezingen over ons dorp en tastbaar zijn enorme collectie aanzichtkaarten en foto's van Bergen, waar ik nog veel gebruik van maak bij de lezingen die ik nu geef. En zijn goede advies: schrijf achter op de foto wie staat erop, waar is het en wanneer is het. Kijk, dat zijn de betere tips. Deze lijn is al een keer eerder uitgezonden. Blijf ze ons sturen. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het weten via watblijft@human.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over Petra Jorissen, die streed tegen het beeld dat er van gehandicapten bestaat, dat nogal eendimensionaal is. En aandacht voor het muzikale leven van Jim Sullivan. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De situatie op de luchthaven van de Russische deelrepubliek Dagestan is weer onder controle, dat zeggen de autoriteiten. Honderden anti-Joodse demonstranten bestormden de luchthaven toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. De betogers braken door de deuren in de terminal en gingen de landingsbaan op zoek naar passagiers. De passagiers werden daarop in veiligheid gebracht. Volgens de Russische autoriteit in Dagestan zijn er 20 gewonden gevallen tijdens de bestorming. De Amerikaanse president Biden heeft tegen de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat er onmiddellijk meer noodhulp naar Gaza moet. Ook riep Biden nogmaals op om de burgers in Gaza zoveel mogelijk te sparen in de strijd tegen Hamas. Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen tegen terrorisme, zei Biden, maar wel in lijn met het internationale humanitaire recht. De politie van de Amerikaanse stad Tampa in Florida heeft een man van 22 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend. Tijdens een Halloween-viering in een drukke straat werd tientallen keren geschoten. 2 mensen kwamen om het leven, 18 raakten gewond. Het zou gaan om een ruzie tussen 2 groepen. De politie van Tampa is nog op zoek naar een tweede schutter. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Het is de 16e zege dit seizoen. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez viel al bij de eerste bocht uit na een botsing met Charles Leclerc. De Brit Lewis Hamilton werd met zijn Mercedes tweede en Leclerc derde. Met de 16e zege heeft Max een recordaantal overwinningen in 1 seizoen in de Formule 1. En met zijn 51ste zege in totaal evenaart hij de Franse coureur Alain Prost. Die had dat record sinds begin jaren 90 op zijn naam staan. Het weer, op enkele plekken nog een bui, verder droog met opklaringen en een graad of 10. Morgen staat eerst aan zee wat regen en daarna blijft het tot avond droog bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks een mooie aflevering van de podcastserie van Wat Blijft over Petra Jorissen, die alles wilde, behalve leven als de gehandicapte die ze vanaf haar geboorte was. Ze was veel meer. Chicken like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bang that's so hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glass of eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Twee derde van de popsongs sinds de jaren 60 gaan over de liefde, volgens een Amerikaans onderzoek. Maar er zijn ook artiesten, zoals Jim Sullivan, die je zojuist hoorde, die over heel andere dingen zong. Snelwegen bijvoorbeeld, of UFO's, of het verstrijken van de tijd. En vreemd genoeg combineert zijn levensverhaal precies die drie dingen. Een lange autorit op zoek naar succes en een mysterieuze verdwijning in de woestijn 50 jaar geleden. There's a highway telling me to go where I can now. Such a long way, I don't even know where I am. Such a long way, long, long way. Gonna sit right to where I am, and it's easier to stay here. Highways door Jim Sullivan in 1969, 6 jaar na dat liedje, verdween de zanger spoorloos in de Amerikaanse woestijn. Tot op de dag van vandaag weet niemand wat er gebeurd is. Is hij meegenomen, weggelopen, iemand anders geworden? Sullivan's leven begon 34 jaar eerder, in de zon. Hij groeide op in de jaren 40 van San Diego. Het was een doodgewone jongen. Zijn Ierse-Amerikaanse ouders werkten allebei. Hij luisterde als tiener naar de blues en was een American football quarterback. Sullivan trouwde jong, kreeg een zoon en verhuisde in 1968 met zijn gezin naar Los Angeles. Daar probeerde hij in cafés zijn muziek aan de man te brengen. Roll back the time. Oh, the clock on the wall is a fine clock. Chasing the minutes and the climb. And the clock on the wall is a fine clock. Why can't I just roll back the time? Why can't I just roll back the time? Nog geen jaar na zijn aankomst in L.A. was Jim Sullivan door zijn muziek al een lokale legende. Met name in zijn stamkroeg The Raft in Malibu, waar Hollywoodsterren zoals Harry Dean Stanton naar zijn liedjes luisterden. Sullivan's netwerk groeide snel. Hij kreeg een figurantenrol in de film Easy Rider en werd gespot door sessiemuzikanten van The Beach Boys en Simon & Garfunkel. Zijn liedjes waren een goed gelukte mix van folk, rock en country en ook zijn melodieën vielen op. Toch zorgde zijn eerste plaat, UFO, niet voor een doorbraak bij het publiek. I have decided, apart from you as company, everything I have is borrowed, and you could give it all to me. I started thinking about those voices in the crowd. Words are starting with a whisper. It seems they've gotten all too loud. Yes, it finally got to me, and so it's doubtful that I'll ever be someone that you love, plain as your eyes can see. Plain as your eyes can see, van zijn debuutplaat. In de 6 jaar daarna bleef Sullivan fanatiek optreden in clubs als The Raft. Terwijl hij hoopte op succes. Maar ja, zijn tweede album flopte opnieuw. En ook zijn privéleven begon langzaam uit elkaar te vallen. Hij kreeg een drankprobleem en werd bang dat mensen zijn muziek wilden stelen. Op een dag was hij het zat. Hij pakte zijn auto en reed richting Nashville. Want daar wilde hij opnieuw beginnen. Zijn vrouw en zijn zoon zouden dan geld sturen zodra hij genoeg verdiend had, zodat ze naar hem toe konden verhuizen. Hij stopte zijn gitaar in een Volkswagen Kever en vertrok, begon te rijden. En dat is de laatste keer dat zijn familie Jim Sullivan heeft gezien. Een paar dagen later was hij voor altijd spoorloos verdwenen. I often get the feeling that I'm talking to the wind and no one hears. No one listens in. Then I start singing songs and the music makes the whole world feel like home. Sing a song, you're not alone. Lily McLean, you are standing in the rain and you are cold, hungry and afraid, and you're waiting for the sunrise. Sunrise make you feel very small. Darling Lily, aren't we all? Dat is toch apart, hè? Dat door zijn mysterieuze verdwijning en natuurlijk door zijn goede muziek hij een echte cultheld werd, Jim Sullivan. Ook vandaag staat het internet nog vol met filmpjes van jonge fans die proberen het raadsel op te lossen. En dat speurwerk, dat nemen ze zeer serieus. Zoals te horen in allerlei YouTube-video's. Ze traceren van minuut tot minuut wat er met Jim gebeurd kan zijn. What police told his wife that the bed had never been slept in. Jim leaves his vehicle behind on the ranch that evening of March the 5th, 1975. The police even turned up a dead body, but it wasn't Jim's. Een onbeslapen bed, een lijk dat Jim niet bleek te zijn. Zo knopen de spurende fans op YouTube de losse eindjes aan elkaar. Dit is wat er echt bekend is. Na zijn verdwijning zochten de politie en Jims familie hard naar een teken van leven. Ze plaatsten zijn foto's in de kranten, kamden de straten uit en volgden zijn sporen terug. Maar alles wat ze vonden was zijn auto, die Volkswagen Kever. In de woestijn, aan de kant van de highway waar hij zijn liedjes zo vaak over zong. Al zijn muzikale ambitie lag nog in de auto. Zijn gitaar, zijn cassettebandjes, demo's en ook LP's. Misschien kon hij de gedachte dat het ook in Nashville niet zou lukken niet aan. Of ja, misschien was er gewoon een ongeluk gebeurd. Een laatste theorie komt van zijn vrouw, jaren later. Bij een zeldzaam interview met zijn label opperde ze: sommige fans denken dat Jim is ontvoerd door UFO's, omdat hij ze in zijn muziek zo graag bezong. Het zou me eerlijk gezegd niets verbazen. Jim Sullivan leefde van 1940 tot minstens 1975. En hier is hij nog een keer. In het liedje Jerome zingt hij, toch best opvallend, over iemand die gezocht wordt. Maybe you can find Jerome. And I found a magic man. I bought a pound of magic and artsen gaven haar niet meer dan 6 jaar... nadat ze met een dwarslesie ter wereld kwam. En de pastoor adviseerde haar ouders om het invalide kind maar dood te laten gaan. Petra Jorissen wilde leven, en het liefst normaal leven. Het waren maatschappelijke obstakels die dat haar bemoeilijkten. Niet zozeer haar gebroken rug. Ze streed tegen het medelijden dat een lichamelijk mankement oproept. Zo zielig, hulpbehoevend. En ze liet zien dat een handicap hebben zeker niet hetzelfde is als een gehandicapte zijn. Naast rolstoelmens was Petra ook nog schrijver, vrouw, wereldreiziger, scherpzinnig observator, meemoeder en would-be danseres. Ze streed in haar columns en boeken onvermoeibaar voor het recht op zelfbeschikking. Dankzij haar improvisatiekunst kwam ze een heel eind. Fleur Jurgens volgt haar spoor terug met ex-vriend en co-auteur Linus Hesselink, met actrice Margriet Meeuwissen en met haar broer en zus Ad en Anja Jorissen. Lamme kinderen moeten niet klagen, maar verdragen, kreeg ze als kind op de Mithielschool voor gebrekkigen te horen. Wat deed dat met Petra Jorissen? Nou ja, jullie hadden wel de effecten. Doe wel zetten. Is het toch handig als een mens dat kan? De artsen gaven haar niet meer dan 6 jaar... nadat ze met een dwarslesie ter wereld was gekomen. En de pastoor adviseerde haar ouders om het invalide kind maar dood te laten gaan. Maar Petra Jorissen was vastbesloten om een normaal leven te leiden. Haar grootste handicap zat immers niet in die gebroken rug. Het is vervelend fysiek ongemak. Dat kan ik toch niet ontkennen. Maar het zit in samenleving hoe die naar je kijkt, dat hij zo'n lage verwachting van je hebt, dat hij niet toegankelijk is, dat hij er eigenlijk helemaal niet van uitgaat, dat jij ook gewoon allemaal de dingen wil die iedereen wil, omdat je eigenlijk toch een ander bent van een ander soort. Waar haalde Petra haar levenslust vandaan? En had dat gewoon willen zijn, ergens een grens? Ik vraag het aan studiegenoot en hartsvriendin Margriet Meeuwissen. Wat wou mevrouw worden? Balletdanseres, piloot. En aan ex-vriend en co-auteur Linus Hesselink. Dat was ook iets wat ze mij wel heeft geleerd zien, hè? Improviseren. Ik spreek eerst de broer en zus van Petra in Nieuwe Tongen op Goeree Overflakkee. Ad, die 5 jaar jonger was dan Petra, woont er aan een dijkje. Hij werkte tot voor kort als vrachtwagenchauffeur. Anja was 2 jaar jonger dan Petra. Ze is altijd leerkracht geweest. Ze vertellen over hun bijzondere jeugd met Petra. Ze lag op zo'n lichtbedje in de kamer bij zo'n houtkacheltje. En wij waren altijd de hele dag met elkaar bezig. Heel vaak dat de zon dan 's morgens opkwam en die scheen dan naar binnen. Onze moeder was dan in de keuken bezig aan het rommelen. En Petra en ik waren dan aan het tekenen. Of ik moest allemaal altijd meestal, of tenminste wat ik wel herinner, dat ik rare dingen moest doen. En ik kreeg dus niet op een meter, maar van Petra. Zat mij altijd opstoken. Dus ik moest dan dingen doen die zij dan denk ik niet kon doen. Zij komt natuurlijk niet van een veldbedje af. Petra kreeg haar dwarslesie door een fout van de arts tijdens de bevalling. Petra is eigenlijk door een verkeerde ligging dwarslesie gekregen. Mm-hmm. En, door een stuitbevalling. Dat is toch van vroeger, het is natuurlijk lang geleden. Maar er was een arts, die had er altijd kwam. Dus moeilijk kwam daar vaak. En toen klagen ze dat ze zo'n pijn had. Huisarts van Eersel. Ja, die vond het allemaal maar een beetje gezwam, volgens mij, hè, tenminste. En toen mijn vader kwam die man nog wel eens tegen. En dan draaide zijn gezicht weg en voelde zich heel schuldig, hè, die man. Het was een stuitligging en dan moet je, zoals het nu is, moet je gelijk door naar het ziekenhuis als je zoiets hebt. Een gewone huisarts kan dat eigenlijk niet. En dat heeft hij toch willen doen. Dat Petra vanaf dat moment als een gehandicapt kind door het leven moest, daar werd niet over gepraat in het gezin. Er was geen thema om te bespreken. Waarom? Te pijnlijk, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat het te pijnlijk was. Te pijnlijk? Ja. Nou ja, het kon niet, denk ik. Ik denk dat mijn vader misschien zou gaan huilen, want die kon zich ook niet uiten. Heel moeilijk uiten, zijn gevoelens. En ik heb hem een keer, toen hij 70 was en heel ziek, toen werd hij verzorgd. In het onbad gedaan door de thuiszorg. En ik was toevallig ook thuis. En toen vroeg die vrouw, nadat hij netjes schoon en fris in de stoel zat, zei ze: hoe is het nou eigenlijk met uw dochter gegaan? U hebt ook een dochter die niet kon lopen, die gehandicapt was. En toen kwam voor mijn gevoel al het verdriet eruit. En toen zei hij... oh, het is zo, ik vind het zo verdrietig. En hij schudde helemaal van het huilen. En toen zei hij, het is zo treurig wat er is gebeurd. Ik vind het zo treurig. En toen zei hij ook, en het is mijn schuld. Ik had bij die bevalling moeten zijn, zei hij. De moeder van Petra ging op haar eigen manier om met de handicap van haar dochter. Onze moeder die was de hele dag bezig met zorgen voor haar. Want ze was niet handig in die dingen, moet ik zeggen. Hè? Nee. Ze was gewoon geen handige vrouw. Maar zij had het geaccepteerd. Zij was heel gelovig. Onze moeder was heel gelovig. Ja, ja. En ze was een grote fan van Maria, de heilige maagd Maria. Bad veel en naïef kan je het noemen. Ja. Maar wel een groot geloof. En ze dacht, het moet dan zo en het is voor mij weggelegd en ik maak daar het beste van. En ik weet ook nog dat ik de eerste keer zag dat Petra, dat er iets geks aan was, dat ik met mijn moeder in Tongeren in de kinderwagen ging. Petra zat in de kinderwagen, zo'n babywagen, zeg maar, tegen de kussens geleund. En mijn moeder en ik gingen een klein stukje langs het kanaal wandelen. En dat er kwamen nog een paar kinderen langs. En die bleven stilstaan en met die mondjes vielen open. En toen zeiden ze, ja, maar wat is dat nou? Dit is toch geen baby? Die hoort hier toch niet in te zitten? Dit is toch geen baby? En mijn moeder vond dat heel erg. En ze sleepte me zo mee vlug weg. En ik dacht van, ja, ze kan ook eigenlijk niet in die kinderwagen zitten. Dus ik dacht toen van, ja, het is wel iets geks eigenlijk bij ons. Op dat benen was het natuurlijk, die werd gewoon normaal, het werd net zo behandeld als wij, hoor. Want hij zijn een keer met z'n drieën naar een tante geweest. Mm-hmm. Toen in de tijd dat Petra al een rolstoel had. Maar Petra die had altijd van die ideeën. En die heeft toen die zei van, nou, als het donker wordt, dan pak jij de fiets en dan gaat Ad achterop zitten. En die dempt het achterlicht, want dan moest al donker zijn. Niemand mocht dat zien. En als Petra die hing dan aan die bagagedrager om. Dus ik moest heel erg hard trappen eigenlijk. Maar dan moest Ad, die moest dan met een steen een ruit tegen een ruit aangooien. Ergens waar we langs kwamen. De eerste, de beste boerderij. Waar ligt dan was in ieder geval? Ja. Waar ligt iemand thuis was? Waar iemand thuis was. Voor de lol. Ja. Ad had dan die kei in zijn stuk steen in zijn hand en die moest dan gooien. Ja. Ja. Maar die deed dat ontzettend goed. Ja, schijnbaar. Ja, dat klopt. Ja, maar en toen? Kwam de boer naar buiten? Nee, er was een heel jong meisje die was daar aan het oppassen. Dus die was helemaal in paniek, want die denkt, er gaat van alles gebeuren hier. Het kletterde. Ja. Ja, wij probeerden te vluchten, hè? Ja, dat wel. Maar ik bedoel, toen kwamen we terug bij die oom en de kamer. Ja. En toen was pop en dans natuurlijk. En wat voor straf was dat dan? Je mocht 2 weken niet meer uit bed. Dat is zware straf, hoor. Ja, dat was echt een... Als kind kan me goed doen. En ik mocht alleen nog naar school. Maar ik mocht niet meer spelen. Dus ik mocht niet meer met mijn vriendinnetjes afspreken. Nee. En ik werd... En jij niks. Dat vond ik zo stom. Terwijl jij die steen had gegooid. Ja, precies. Dus daarom voelde hij wel dat ze niet... werd niet zo heel zacht met haar omgegaan. Nee. Want ze werd gewoon net als wat denk ik wel heel knap van ons moeder vooral. Hè? Dat is natuurlijk ook een soort intuïtie. Ze werd gewoon als een normaal kind behandeld. Ja. Moest toen naar de kleuterschool. Mm-hmm. Ja, dat gaat ook niet. Ja, toen was ik echt die veiligheid kwijt. Nou, daar heb ik wel een half jaar over gedaan. En steeds als het speeltje was, moest ik weer terug. En liep ik weer terug. En gewoon terug naar Petra natuurlijk. Want ik denk, hoe komt die school met die klote kinderen allemaal? En laat mij nou mijn eigen leven leiden. Dus ik moest weer terug naar Petra. En dan werd ik de buurvrouw weer met mijn leuven gepakt en weer terug naar die kleuterschool gebracht. Jij was de armen en de benen van Petra. Ja, ik denk het wel, hè. En sommige dingen dan wel. Bijvoorbeeld met spinazie. Ja, spinazie moest dan tegen behang aan spugen. Van Petra thuis. Dat soort dingen moest ik altijd niet. Mijn oma had nog een moeder. Ja. Dus dan gingen we met de kruiwagen met Petra wandelen. Ja, maar we moesten wel weer rottigheid uithalen van Petra. Want er stond een Belgische knol. Zo'n groot Belgisch trekpaard. Die stond dan achter de wei. En dan moesten wij al stenen gooien. Peter, en gooien, dan ging hij mooi galopperen. Dus dat vond hij prachtig. Maar op een gegeven moment kwam hij naar de draad toe. En Arjen en ik hadden zoiets van, ja, het is goed. Dus wij zijn weggelopen. En Peter zat daar voor die grote knol in die kruiwagen daarboven te kijken naar die grote paard. Maar wij zijn altijd zoiets van, ja, dit gaat ons te ver. En ik vond niet zo'n goede daad voor mij. Misschien dat haar kwajongensstreken een tegenreactie waren op de eerste 5 jaar van haar leven. Die bracht ze door bij de nonnen in het Rooms-Katholieke Binnenziekenhuis in Eindhoven. En dan moesten wij op die bank gaan zitten in zo'n hele lange, kale, klanten in de hal met tegels. Petra die lag dan achter een glazen wand, heel ver weg. Zo'n heel klein figuurtje. En daar zwaaide hij hem af en toe heel enthousiast naar. Zei we, Petra kijkt. En ze lag achter een glazen wand? Ja, waarom was dat? Vroeger mocht je... Vanwege infectiegevaar. Dus je mocht niet... Kinderen mochten niet bij kinderen op bezoek. En het was heel streng ook vroeger. Die nonnen, hè? Dat is dan wel echt dat katholieke gedoe. Dat wel, ja, yes. Die waren heel streng. Ja. Ja, wat Peter vertelde toch ook wel wat dingen over vreedheden, hè? Ja. En was zuster Johannetti, zuster Johannetti, had ze het altijd over. Dat was de hoofdzuster van de kinderafdeling. Daar was ze doodsbang van. Toen maakte de nonnen de religieuze nog de dienst uit. En ja, hoe die met kinderen omgingen, oei. Die moesten strikt gehoorzaam zijn en zelf eigenlijk niks willen, alleen willen wat zij wilden. Haar wil moest gebroken worden. Later schreef ze over de intimidatie en het seksueel misbruik door de nonnen in De Groene Amsterdammer. Nou, dat wat ze zeggen, dat seksueel misbruik, daar heeft ze bij mijn weten nooit over gesproken. Het was veel, veel later. Ja. Maar dat het beste, en dat je bijvoorbeeld als je iets als je overgaf, dat je het dan terug op moest in dat soort vieze dingen. Ja. Daar heeft ze wel over verteld. Ja, en ze had een haat. Als ze praat, dan voel je die haat voor die zusters. Dan gaf ze over. Ja, het kind was hartstikke ziek. Hè. Het was heel vaak ziek, heel vaak benauwd. En dan deed ze. Dan bewaarde ze dat in de zakdoek en dan gaf ze aan mijn moeder mee naar huis. Dus mijn moeder wist het wel. Dat was een beetje. Ja, autoriteit. Het was autoriteit. Zaksvertrouwheid. Dus jullie ouders zeiden niet op zo'n moment van nou, dat kind moet daar onmiddellijk weg. Nee. In opstand komen tegen de wanpraktijken van de nonnen, schrijft Petra in het artikel in De Groene. Dat was een brug te ver voor de gezagsgetrouwe gelovigen, die vooral niet uit de toon wilden vallen. Het misbruik liet zijn sporen bij haar na, schrijft ze in 2010. Mij bezorgen nonnen, ook al zijn mijn ervaringen ondertussen een kleine halve eeuw oud, nog koude rillingen. Toen Petra weer thuis was, kon Anja naast het kattenkwaad ook genieten van de creativiteit van haar zus. Ze noemde haar een magier. Ja, ze was heel beperkt natuurlijk, hè? Mm-hmm. Omdat ze toen nog, zeker toen ze nog geen rolstoel had, maar dan wist ze toch allemaal nog in haar hoofd de dingen te verzinnen. Dat vond ik wel heel knap. En ik weet dat ik herinner bijvoorbeeld dat ik naar boven ging. Zij lag soms heel lang boven op die kamer nog. Hè. En dus, het was ook weer die zon die 's ochtends altijd zo mooi door die deur kwam op die balkonkamer. En dan zag ik haar zo met haar vingers was ze weer zo bezig. Zo'n hert. Kijk je dat wat ja, je had ik ook geleerd van haar, ja. En dan zo. En dan deden ze iets. En als had hij niet in de gaten dat ik dat zag. Maar het was gewoon een heel spannend schouwspel. Van schaduw op de muur? Schaduw op de muur, ja. En daar keek jij dan ook naar? Ja, ik keek daar toen. Ik was zo'n beetje door. Hoe noem je dat? Door heel erg door geboeid. Ze kon een fantasiewereld scheppen. Ja, een fantasiewereld. En wij deden ook, met jou ook. Ze speelde ook op een of andere manier heel graag moeder. Ze wilde wel altijd. Ze had altijd die leidende taak eigenlijk. Terwijl ze eigenlijk. Lichamelijk gezien afhankelijk was. Dat klopt. Dat zeg je mooi. Ja, dat was het. En dat accepteerden wij ook. Later, toen Anja 20 was, nam ze Petra voor het eerst mee op reis naar Griekenland. Om te backpacken, zoals hippies deden. Op 15 augustus, het feest van Maria Hemelvaart, was alles vol op het eiland Paros. De zusjes hadden geen andere keus dan tegen elkaar aan te gaan liggen op een toevallige marktkraamtafel. En ik sliep binnen 5 minuten, maar zij heeft dan met hele grote ogen blijkbaar, zelfs de volgende dag, met grote ogen in die nacht leken staren van wat overkomt mij nu. En toen het licht werd, zijn we ergens in een tuin verder geslapen. Maar zij heeft dat wel altijd gezien als een hele belangrijke mijlpaal, zeg maar. Omdat zij dacht, dat kan ik. Het was op een bepaalde manier een begin van iets, maar waarvan was het dan het begin? Vanuit die bescherming gaan. Want ze is natuurlijk door mijn ouders ook heel erg beschermd. Mm-hmm. Want die geloofden helemaal eigenlijk niet dat zij ooit op op zichzelf zou kunnen wonen. Hè? Dus ze proefde wel iets van die vrijheid, denk ik. Want die leeftijdsverwachting hebben ze toen tegen gezegd. Ze zou niet ouder, zo hoog als 6 jaar worden. Ja, daar heeft Petra zich op ingesteld. Want dat haar leven heel kort zou zijn. Dus ze heeft wel heel veel uitgehaald. Ja. Want elke dag zo dadelijk is het voorbij. Ja. Door die trip kreeg Petra de smaak te pakken. Reizen werd een essentieel onderdeel van haar leven. En ze ging vlak na de Griekenlandreis het huis uit, naar een aangepaste studentenflat in Nijmegen, vlakbij haar broers en zus. En toen heeft ons vader weggebracht met een sinaasappelkistje, met een kistje met spulletjes. En toen heeft hij dag gezegd. En toen heeft hij gezegd, ik zie je over een paar weken wel weer terug. Maar dat was ook weer een trick. En dan moet je bij Petra moet je dat soort dingen niet zeggen. Ze wilde niet tot die groep. Ze wilde niet die identiteit hebben van een gehandicapte. Is dat iets wat ze vanaf jongs af aan eigenlijk, waar ze zo duidelijk over was? Of is het iets wat gegroeid is? Nee, ik denk zelf dat het altijd geweest is. Want ik vond ook altijd als je met haar liep met de rolstoel en ze zag iemand anders met een handicap, dan draaide ze haar hoofd af. En toen dacht ik, oh, jij bent toch ook handicap, maar jij wil hier gewoon niks mee te maken hebben. Een paar maanden voor Petra's dood kwam Anja tussen wat oude paparazzen een oranje kaartje tegen. Malade stond erop. Bestemming Lourdes. Het kaartje rakelde bij Petra een pijnlijke herinnering op van toen ze als 5-jarige doodziek met een longontsteking in een ziekentrein lag. En mijn vader zat daarbij, die zat nog bij haar bed. En toen zei op een gegeven moment van, ik moet eventjes weg, maar ik kom straks weer terug. Mm-hmm. En toen was ze dan blijven wachten. Maar het werd dan een beetje donker buiten, maar ja, hij kwam gewoon niet terug. Hij is gewoon niet teruggekomen. En dat zijn verschrikkelijke uren voor haar geweest. Ja. En toen was tegen de ochtend was een zuster gekomen. De zuster zag haar zo huilen en die had haar getroost. En ik zei, oh Petra, maar je vader zit niet meer in de trein. Maar hij moest naar je moeder toe, want hij moest voor je broers en zusjes zorgen. Petra was dan toch steeds aan het huilen, zei ze. Maar nu moet je echt ophouden met huilen, zei ze. Want de zon komt eraan en we komen bijna bij de berg. En als je nou blijft huilen, kun je die bergen niet zien. Zo zei ze. Nou, Petra die tranen drogen. En die vertelde dat toen. En toen, meteen als ze dat verhaal vertelde, lichtte haar gezicht ook zo op. Want ze zei, dat was zo mooi, die bergen. En daar kwam dan die zon op de ochtend van. En het was ongelooflijk schitterend. En heeft jullie vader daar ooit iets over gezegd? Waarom stapte hij dan uit die trein? Ja. Ik weet wel dat ze allebei dachten dat ze het niet zou halen. Ze had een hele hoge koorts. En de longontsteking was heel ziek. Ze was eigenlijk te ziek. Ze zou eigenlijk niet meer terug. Oh, nee. Ze dachten dat ze niet meer terug zou komen. Dan vind ik het nog gekker. Dan vind ik het nog gekker. Maar goed, een paar maanden voor haar dood zei ze nog, want ik stelde dezelfde vraag als jij. En toen zei ik, waarom heeft papa dat toch gedaan? Toen zei ze, onze moeder was zwanger en Ad moest geboren worden. Maar ik zei, Ad is van 16 september. En het was in mei, dus ik denk niet dat dat nou zo hard nodig was. Ze nam het dus wel weer voor mijn ouders op. Uiteindelijk is Petra toch gestorven aan een longontsteking. Niet als 5-jarige in de ziekentrein naar Lourdes, maar als 72-jarige na een kort ziekbed. Wat blijft van Petra? Oh, ja. Ja, vooral die vast verhaal. Dapper. Dapper. Ja, die gaf niet op. Ze heeft dan zich voorgenomen om nooit te klagen. Binnen de beperkingen altijd weer ruimte zoeken om er toch iets van te maken. En de humor, want ze was wel heel erg humoristisch. Ja. En ze had ook een soort zelfspot. Zelfspot, ja. Had ik aan de telefoon. Ik heb al die spullen, heel veel spullen buiten gezet. Want het is vanavond grof vuil en ik ben nou zo moe. Ik denk dat ik mezelf er ook maar bij zet. Oh, ja. Ze was dan echt heel moe, hoor. Ik spreek kunstenaar Margriet Meeuwissen in Maastricht. In haar huis vol Matisse-achtige schilderijen en kleurig bewerkte fotodoeken. Ze leerde Petra kennen op de Sociale Academie in Eindhoven, midden jaren 70. Begin 20 waren ze, uiterst sociaal bewogen en altijd bezig met de kunsten. Hun vriendschap begon tijdens een expressieworkshop van een beroemde klankdichteres. Dat was toen in, hè? Toen moesten we... moesten we doen. Echt heel, heel artistiek allemaal. Heel serieus doen. En wij kregen dus allemaal de beurt. En wat doet Petra? Ding, de ding, de ding, de ding, bonanza. Ik kwam niet meer bij van lachen. Dus die vaart volledig haar eigen koers. Mm-hmm. Toen ik naar de toneelacademie ging, naar de sociale academie, ging zij Nederlands studeren. We hebben haar nog wel aan het spelen gekregen in een toneelstuk. Heel leuk, haar titel. Nou, nou, poepoe, wie niet kan lopen is ook wel eens moe. Leuk. Dus dat is dus weer zo'n uitspraak van haar. Hè? Ja. Er zit altijd zoveel humor en het is zo origineel altijd. Ja. En dan speelde ze haar dromen. Want wat wou mevrouw worden? Met haar dwarslees die nooit kunnen lopen. Balletdanseres. Ja, ja, ja. Piloot. Wat er niet in haar lijf zat, zat in de kop, zeg maar. En in die vrolijke ogen. Ja, in het begin met dat... zat zo'n leuk dafje, hè? Mm-hmm. Ik tilde haar erin en eruit. En dan zei ik ook niks leuk zeggen. Want dan vielen we allebei bijna in de goot. Ben jij met haar op reis geweest? Eigenlijk? Ja, veel. En veel. Waar zijn jullie geweest? Parijs zijn we geweest. We zijn een keertje naar Barcelona geweest. Zij moest het hotel uitzoeken, want dat was toch niet gemakkelijk. Hè? Zij moest door de deuren kunnen. Mm-hmm. Kon ze er niet in. Goddomme, zo vaak meegemaakt. Ja. Dus wij op hoge poten naar die meneer toe. Kregen we de bruidssuite helemaal boven hun. Ja. Hele grote, prachtige suite. Dus elk nadeel heeft ze voordeel. Ja. We zijn naar Florence geweest, naar Berlijn. Ja, je moest altijd heel goed opletten op het sanitair. Ik weet dat we in Parijs om haar heen stonden. Om haar heen, want voordat ze die katheter had, moest ze op het potje. Mm-hmm. Moet je weer proberen, jouw arm omhoog, potje eronder. Dus er gebeurden ook regelmatig ongelukken. Jullie gingen ook graag dansen tot diep in de nacht? Ik noem het meer zwieren. Dus ik gaf haar een hand. Mm-hmm. En ik trok haar zo in de rondte. Of zei mij... Meeuw, zei ze dan. Ik heb hem om. Ik heb hem om. En dan kon ze in bed doodziek worden. Ik zat er altijd heel angstig naar te kijken. Hoe zij moeten dus met een plank het bed in. Ja. Of een... Met een plank van de ene rolstoel naar de andere. Zo'n plankje ongeveer. Mm-hmm. Dan schoof ze dat onder haar en dan op de rolstoel. Mm-hmm. En dan moet je langzaam schuiven naar die rolstoel. En de lamme beentjes, die werkten niet echt mee. Dus dat ging allemaal wel. Maar ik dacht, ik geloof dat ze maar twee keer gevallen is. Dus die was zo zorgvuldig en zo sterk. En die liet zich er niet onder krijgen. Margriet en Petra verhuisden begin jaren 80 beide naar Maastricht. Maar Petra kon er niet aarden tussen de meewarige blikken en de bevoogdende sfeer. Stonden we bij de slager. En dan, ik ging dus al expres naar buiten kijken. Zo van, niks aan meevragen. En dan vroeg die slager toch aan haar, wat moet ze hebben? Hij vroeg eigenlijk over haar wat zij wilde hebben. En niet zozeer aan haarzelf. Ja, echt waar. En hier ook, over de oude brug of zo, die werd aangestaard. Terwijl je zag net die foto, er is toch een vrolijk, stevig, slim hoofd. Maar ze was klein en door haar hangende benen was het natuurlijk wel een aparte verschijning. Ja. Mensen hebben echt geen fatsoen. En we hebben alles geprobeerd, echt van terugkijken en zo doen en niet opletten. Mensen denken echt, als iemand gehandicapt is, dat je debiel bent of zoiets. In een radio-interview over haar revalidatieroman met de klagelijke titel Erge, legde Petra uit wat zij erg vond. De ontoegankelijke samenleving en de houding van de mensen. Dat vind ik, die maken je gehandicapt. Ze gaan hardop praten, ze nemen een beetje een simpele taal aan. Of als je met iemand bent die gewoon is, de zaakjes, dan spreken ze die aan. En ja, ze hebben vaak lage verwachtingen van je. Als je zegt dat je, weet ik veel, op de universiteit gezeten hebt. Oeh, wat goed! Nou ja, ik bedoel, het is helemaal niet goed. Maar dat soort dingen, dat zijn echt hele vervelende, subtiele dingen. En die maken gewoon dat je een uitzonderingspositie inneemt in de maatschappij. Ja, en dat vind ik erg. Maar het allerergste vond ze toch wel medelijden. Liever liet ze zich met rolstoel en overvolle boodschappentas en al van de trap storten dan zich te onderwerpen aan het door superioriteit ingegeven medelijden van haar medemens. Zo schreef ze eens. Wat was het waar ze zich dan zo aan ergerde? Je wordt niet voor volwassen, voor normaal. Mm-hmm. Je wordt niet genomen voor wie je bent. Mm-hmm. Ik weet wel, bij die boekpresentatie zei ze dat ook. Van, ik heb me nooit gehandicapt gevoeld. Kan je nagaan, ja. Als er iemand gehandicapt was, zei het wel. Maar ja. Ze heeft zich nooit gevoeld, maar het komt door de andere mensen. Maar maakte dat haar ook op een bepaalde manier verbeten om te laten zien dat ze het juist wel kon? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik weet nog wel dat we ruzie kregen in Amsterdam in een restaurantje. Dat ik zei, goddomme, Petra, doe nou toch eens dat en dat en dat. Ik werd ook wanhopig om haar zo te zien. Ik vond het echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik zei, laat je nou toch eens meer helpen. Oh, op die manier? Ja, zo. Maar toen ging ze echt bijna huilen, maar ook van woede. Maar Meeuw, je moet toch eens weten wat ik daarvoor allemaal heb voor moeten doen. En ik wil dat niet loslaten. Jullie denken maar allemaal dat het zo gemakkelijk gaat. Wat maakte haar nou zo boos? Ze wil zelfstandig blijven. Ze wil niet naar het verpleeghuis. Ze wil alles zelf doen. Ik ga het allemaal zelf oplossen. Ik ben sterk en ik kan dit en ik zoek het wel uit. Haar vrijheid en haar zelfstandigheid. Ja, dat stond bovenaan haar lijst. Bovenaan, ja. Ja. Petra zette alles op alles om gezond te blijven. Zeker vanaf het moment dat ze een katheter kreeg begin jaren 90... had ze een strikte hygiënische routine. Had ze een sponsje voor de glazen, een doekje voor de pannen, een ander kleur doekje voor de lepels, nou, enzovoort, enzovoort. En dan, oh wee, als je dat fout deed. Dus ik zat ook wel echt de laatste tijd de mop op haar, hoor, van Joris. Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan, hè? Nee, zei ze, alles voor de gezondheid. Ze was één dag ouder, maar ze had minder rimpels dan ik, hoor. Ja. Was ze wel trots op. Ja, en dan werd ze verzorgd. En later ook, omdat ze steeds krommer werd. Ze werd ontzettend bang dat ze moest liggen, hè, voortdurend. Heeft ze er ook alles aan gedaan om dat tegen te gaan. En toen is er voor haar een soort schuimrubbermal gevormd. En daar werd ze tussen gelegd. Speciaal mensen werden daarvoor opgeleid om haar daar tussen te leggen. En dan moest ze zo rond 5 uur, kwamen die dan, moest ze daar ook een uurtje tussen liggen. Ze had eerst gewoon een leuk, beetje frivool corsetje met panteltjes erop of bloemetjes. En daarna werd dat een soort van kunststof. Keiharde corsetten waar ze ingegespt werd. Dus echt, lichaamsmanagement, dat wil je niet weten. Mm-hmm. Wat die allemaal moest. De laatste jaren vormden 16 vrienden een Petra's hand- en spandienst voor de basale huishoudelijke dingen, zoals de bloemen opruimen, de tuin bijknippen, de rolstoelwielen schoonmaken, een gebroken vaas van de grond vegen of meegaan naar het ziekenhuis. Zij bedankte de hand- en spanners elk jaar met september. Ja. Zij was zo ontroerd bij dat liedje van Jerusalemi. Jerusalemi, weet je wel, van die Afrika-dans. Mm-hmm. De hele wereld heeft erop gedanst. Op het laatste hand- en spanfeest hebben de 16 vrienden het dansje voor haar ingestudeerd. Zo ontzettend leuk. En Petra daar tussendoor met de rolstoel. Het was echt zo'n heerlijk feest. Ook iedereen deed mee. Mm-hmm. Echt. Bij de uitvaart zijn we daar mee geëindigd. Ja. dat ik denk... Diezelfde wat, dans. Ja, diezelfde dans, ja. Ja. Met diezelfde groep vrienden. Ja, wij begonnen. Wij begonnen. Die mensen die stonden een beetje op, maar de helft die ging al, hoor. Echt iedereen. En toen laat de Afrikanen je omhoog komen, riep ze. Ja. En dat is gewoon echt de sfeer van Petra. Zo, dat soort dingen, dat maak je toch nergens mee. Maar wat blijft van Petra Jorissen? Dat geduld van haar en die precieze vingers. Ik hoor haar stem regelmatig hier in huis. Denk ik, donder op. Dan zegt ze tegen mij, want ik ben slordig en ongeduldig. Mm-hmm. Dus ik hoor veel, dat moet er niet zo doen. Mm-hmm. Hoor ik. Echt, dan raffel ik weer wat af. En dan zie ik die zorgvuldige handen. Ja. Dan denk ik, oh ja, ik ga dit langzaam doen. En ik ga dit wel doen. En ik ga het nu wel schoonmaken. Zit toch niet zo te zeuren. Dan moet je haar zien hoe ze een pak koffie openmaakte. Ik wou het uit haar handen gerissen. Nee, met die fijne nageltjes. Ja, moest dat flapje moest open en dan werd dat naar buiten gevouwen. En ik doe... En naar buiten gevouwen en dan deed ze dat zo op een lepel... en dan weer terugvouwen, elastiek erom. En dat duurde 10 minuten of zo. En ik riep dan, ik wil koffie. Ik spreek eindredacteur Linus Hesselink, haar ex... Hij leerde Petra in 1988 kennen tijdens een liederlijke nacht in Maastricht. Een paar maanden later interviewde hij haar over haar rol in een toneelstuk. Die opname van dat interview die heb ik toen heel vaak beluisterd. En toen sloeg langzamerhand de vlam in de pan. Mijn vlam in mijn pan. Wat was er zo charmant aan die geluidsopname? Haar stem, maar ook haar volkomen originaliteit. Het was een bijzonder unieke vrouw. Het was erg grappig allemaal wat ze vertelde. Ze vertelde alles met een twist, zoals ze eigenlijk altijd praten. Dat was wel heel... en de levendigheid. Was het nog iets wat jou weerhield, het feit dat ze in een rolstoel zat? Nee. Nee, heb ik geloof ik niet echt mee gezeten, nee. Ik vertelde dat wel eens tegen mensen, dat ik verliefd werd of zo. En er was wel één vriendin die zei, nou, dat kun je beter niet doen, want... of niet iets mee beginnen, want dan kun je nooit een eind aan maken. Ze werden intens verliefd. Petra was 38, Linus 32. Ze maakten samen verre reizen, genoten van theater, ballet en elkaar. Ze was ook een nachtdier. Ze ging kopstoten drinken, hè? Dus jenever en bier. En rokend zijn we begonnen. Ja. En dat was natuurlijk eigenlijk niet zo verstandig voor haar toch wat kleinere longinhoud bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat deed ze toch wel gewoon. Zo'n leven genieten. Zij was, geloof ik, dat mede door onze verhouding... dat ze haar lichaam nog wat meer had leren accepteren. We hadden een late relatie, maar we sliepen ongeveer de helft van de week toch wel samen. Mm-hmm. En we hadden ieder ons eigen huis. En ze was heel strikt, ook qua geld en de dingen die gedaan moesten worden. Ik deed natuurlijk wel iets meer dan zij. Bijvoorbeeld in een café of een restaurant, dan was ik altijd degene die dingen bestelde en zo. En met sjouwen, met vakanties, deed ik natuurlijk ook meer. Maar verder hield ze dat vrij gescheiden eigenlijk. Wat er in haar leven moest gebeuren aan zorg, dat was niet mijn eerste taak. En gaf ze daar dan ook een verklaring voor? Waarom ze dat niet wilde? Ja, dat was die afhankelijkheid. Ja, dat ze dat niet met haar vriend door elkaar wilde halen. De verzorger en de vriend. Ja. Ja, dat was wel heel belangrijk voor haar. En jullie zijn naar Afrika gegaan ook. Ja, Tunesië, Egypte, maar ook in 91 naar Kenia. Dat was wel een grote reis natuurlijk. Ja. Maar dat ging allemaal. Dus dat was ook iets wat ze mij wel heeft geleerd, misschien improviseren. Maar Afrika was inderdaad haar ding, ja. Ze wilde naar Afrika. Ze vroeger al, toen ze nog in bed lag en wat eerst... 8 jaar of zo had ze geen rolstoel of was ze heel erg aan huis gekluisterd. Toen had ze allemaal fantasieën over Afrika. Maar misschien trok haar het improviserende leven ook wel aan eigenlijk. En minder alles quasi keurig geregeld, zoals in Nederland. Je maakt iets van het leven. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel belangrijk voor haar was, ja. Van Afrika. Ja. Zonder bluf is het leven duf. Ja, dat, zou goed, dat is goed motto van haar, ja. Ja. Had dat reizen naar Afrika ook met dat motto te maken? Als rolstoel, je moet een soort overmoed, of in ieder geval moed hebben om eraan te beginnen. En dan denken van, we zien wel hoe dat verder gaat. Linus laat me een ontroerende foto zien van hen samen op een kameel in een verre woestijn. Hij de trotse ruiter, zij met haar bungelende rode laarsjes opgekruld op zijn schoot. Is dat wel een avontuurlijke geest? Avontuurlijker dan ik eigenlijk. Ze trok mij mee, denk ik. Vrije geest, ja. Dus in die zin zonder bluff is leven duf. Dus je moet iets, wat je niet echt zeker weet of je het kunt, toch maar eens doen. En je kunt het ook altijd anders denken. Je kunt het altijd anders zien, ja. Dat effect had ze denk ik wel op mensen, ja. Ja. Als je een probleem had, dan kon je altijd nog denken aan Petra. En dan had ze wel weer een inzicht of een ander idee. Of valt dan wel mee, zal niet zo vaak lopen, want ze zorgen maakte. Ze kon goed luisteren, ze kon ook heel veel praten. Mm-hmm. Makkelijk praten, snel praten. Maar ze kon ook, was ook oplettend. Ze had altijd veel dingen gezien. Mm-hmm. En ze had wel aandacht voor jou. Ze was ook een hele goede observator. Ze keek wel goed, ja. Ze roeste een beetje. Dan keek ze kort en dan leek het alsof ze een foto had genomen. En die foto ging ze dan in haar hoofd goed bekijken. En dat was waarschijnlijk iets wat ze als klein kind had ontwikkeld. Toen ze aan dat beetje gekluisterd was. Ja, ze was ook een soort gesprekspartner, vertelde ze altijd al heel snel voor haar moeder. Luisteren en kijken, daar zal ze van hebben moeten hebben, ja. Eerste deel van haar leven, ja. Ja. Ze had heel goede oren trouwens. Mm-hmm. Dat was te goed, zei ze wel eens. Want ze kon altijd allerlei gesprekken ook ver af in een café volgen. En ook op tegelijk dat ze met mij aan het praten was of met anderen. Ze functioneerde eigenlijk altijd op verschillende niveaus. Dat is misschien wel een gevolg van een hoog ontwikkeld waarnemingsvermogen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja. Voelspieren zijn heel belangrijk, ja. En ook om de aandacht te krijgen die ze nodig had. In ieder geval praten en contact te leggen met anderen. Ze was ook een heel communicatief iemand. Mensen vinden het misschien ook soms wel een beetje eng, rolstoel. Ik denk wel dat zij dan trouwens haar taak zag, wat ze ook niet altijd zo leuk vond. Maar om mensen gemak te stellen en duidelijk te maken dat ze gewoon een normaal stel hersens had en zo. Ja. Dat moet zij altijd initiatieven voornemen dan. Petra was jarenlang beleidsmedewerker bij gehandicapte organisaties. Maar de toegankelijkheid van de samenleving werd er voor mensen met een beperking niet beter op. Wat heeft ze, denk je, betekend voor de emancipatie van de rolstoelmens? Ja, daarvan vond ze dat ze niks gedaan kregen. Dan moesten bijvoorbeeld scholen toegankelijk worden. Stelde haar wat teleur, geloof ik, dat dan niet iets en dat het al heel erg langzaam ging. Mm-hmm. Ja, ze heeft natuurlijk allerlei stukjes geschreven, columns voorgelezen op de radio, boeken uitgebracht. Misschien dat af en toe hier en daar iemand en ook het voorbeeld wat ze zelf liet zien, mensen op een idee heeft gebracht dat het ook anders kan en dat niet alle rolstoelers bijvoorbeeld zielig zijn. Petra kon fel reageren als iemand haar een voorbeeld voor mensen met een beperking noemde. Ze omschreef zichzelf liever als chroniqueur van het legioen der gebrekkigen. Iedere dag als ik thuis kom, gooi ik die beugels en het corset in een hoek. Doe een opgevulde BH en een panty aan. Belachelijk onderhandige dames achter de schoentjes die steeds uitvallen. Lipstift, veel haarlak. Zo ben ik geen invalide meer. Nou ja, minder. Misschien is dat toch nog een ander perspectief dan die benauwende beschutte werkplaats of de typkamer van de lampenfabriek in de Leefstad. Met die damesattributen kan ik me tenminste verhouden tot de grote wereld en denken over een toekomst die verder rijdt. Ik heb nog nooit een succesvolle, aantrekkelijke vrouw in mooie kleren in een rolstoel gezien. Na 12 jaar ging de relatie met Linus uit. Ja, ik werd verliefd. op iemand. Mm-hmm. Met wie ik verder geen relatie kreeg, maar... En zij was daar verdrietig over. Zij was daar wel verdrietig over, ja. Ja, ja. Dus daarom is het verhaal, vooral van haar ook, heel goed... dat ze toch op een manier draai kon maken. Maar goed, na een jaar of twee of zo raakten we weer bevriend, eigenlijk. Ja. En dat we een nahuwelijk kregen, dat was dat term... Ja. Wat ze ooit bij de VPRO had opgepikt. Ja. Nahuwelijk hadden wij volgens haar. Dat zogenoemde nahuwelijk zou zeker nog 16 jaar duren. Petra werd dikke vriendinnen met Suzanne Hering, de huidige vrouw van Linus. En ze was bijna 15 jaar lang nauw betrokken bij de opvoeding van hun zoon Hendrik. We hebben het er ook wel, Petra en ik, was over gehad of zij een kind zou willen. En toen ze had wel eens laten onderzoeken dat dat kon. Mm-hmm. Maar zelf besloten dat ze dat toch niet zou doen, want... Dan zou ze haar, in ieder geval die zwangerschap en ook daarna... zou ze eigenlijk voortdurend plat moeten liggen. Of in ieder geval, en ook niet alle lichamelijke zorg in het begin aan die baby geven... die baby dan nodig zou hebben. En dus dat ging te ver. Dus daarom hebben we het verder niet... Maar goed, in zekere zin... was ze toch ook wel met Hendrik bezig als dat was haar kind. Daar was ze ook wel mee aan het opvoeden, geloof ik. Ja. Want ze had ook een goede relatie met jouw vrouw, haar huidige vrouw. Ja, dat ging heel goed, ja. Ze hebben ook samen een podcast gemaakt. In die podcastserie Kruis en Kruin vertelt Petra aan mevrouw Kruin over haar wederwaardigheden als rolstoelmens. Dat leven op Kruishoogte, wat beschrijft dat dan eens? Nou, het is natuurlijk toch lager bij de grond. Ik zit eigenlijk de hele dag in neusgaten te kijken. En ik ruik natuurlijk ook veel meer wat u mevrouw Kruin helemaal niet ruikt. Maar die stinkende winden. Zoon Hendrik speechte op haar uitvaart over hun gedeelde voorliefde voor Kalashnikov-geweren. Was wel zo verdroomd dat ze een Kalashnikov zou hebben, echt geweer. Oh ja? Waar ze de wereld mee aan zou kunnen. We hebben haar ook een klein pistool gegeven. Of tenminste iets wat eruit ziet als een pistool. Waarmee ze eventuele indringers die nog wel eens iets te dicht bij haar voordeur kwamen. Of in een halletje ook. Of zou kunnen schrikken. En heeft ze dat neppistool ook wel eens gebruikt dus? Nee. Jammer eigenlijk. Ja, ze er waarschijnlijk. Ja, hij lag wel voor het grijpen. Dus ja. Had gekund. Toen we het haar gegeven hadden, had ze geen indringers meer eigenlijk. Wat blijft van Petra voor jou? Dat is natuurlijk een heel belangrijk deel van mijn leven. Mm-hmm. Als ik aan haar karakter denk, is het wel altijd weer andere mogelijkheden zien. En draai geven aan je eigen leven. Ja. En aan ideeën van anderen. Jerusalem, ik hayalami. Ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayami. Ilondoloze. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Fleur Jurgers maakte over Petra Jorissen. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app en iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was het. Volgende week praat ik over de doopsgezinde zakenman Piet van Egen met Laura van Hasselt, die het boek Geld, Geloof en Goede Vrienden over hem schreef. Hij legde het Vondelpark aan en hij nam het initiatief tot sociale woningbouw, bouwde het destijds hypermoderne Prinsengrachtziekenhuis en maakte zich sterk voor de opvang van prostituees en verwilderde jongeren. Dat is volgende week. Hierna om 14:00 kunt u luisteren naar Benji. Ik wens u nog een heel fijne nacht. Het vinden blijft, twee zomerarmen wijd. De schaduw gaat, de schemer blijft altijd. Het drinken blijft, het drinken blijft. Ik hoorde dat dag laat ook maar. Gewoonste gang van zaken zet de mond. En wie dan ook. Radio 1.